الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سورة بني إسرائيل مکی صورت ته پس د صورتي قصص او مخکی د صورت یونس نه نازل شوه ده په ترتیب کې ولسم شپږ صورتونه د دین مخکی ولوستې شو او په نزول کې 50 ده د دین مخکی او په کم 50 صورتونه نازل شو دي آیاتونه بکی یوصل او یوولستی او رکوعات بکی دولستی ندی صورت دمخ کی سربت او مناسبت یو دا چی مخ کی صورت کی نزول دا عذابو اتا امر الله ندلتی سلور اسباب ذکر کوي چکون کې د هغه مستحق د عذاب ګرځي دا سه مخکې صورت کې مسله د توحید ثابت شوا فقری دلایل باندې رنگارنګ دلایل ذکر شو نو دې صورت کې وایي چې څوک نه مني او شرک کوي نو دا اوس مستحق د عذاب دی عذاب به پیرازي یا مخکی صورت کې مختلف نعمتونه ذکر شو رنگارنګ نو دې صورت کې سزا د هغه خلقو ذکر کړي چا چې د الله د نعمتونو ناشکری کړی دا داود صورت بیان د سلورو اسبابو د نزول العذاب او پینزیش امور مصلحات د پکون کې د عذاب مقصد دا ده چې سلور خبرې داسې دي چې هغه مکوي کوم وکړ نن دغه په وجه عذاب راځي او پینزیش خبرې داسې دي چې دغه اهتمام کوي هغه اهتمام چې وکړل نو بیا به عذاب ناراضي د پکیږي با ولا سره صورت دادا اول کې داور توحید او په هغه دلایل بیا بیان د سلورو خبرو چې کون کې داغي مستحق د عذاب ګرځي اوله خبره همیشواله کول په شرک او انکار د توحید دا سبب دراتلو د عذاب دی لکه نوح علیہ السلام قوم چې انکار وکړو نو عذاب پر راغې ولسم آیات کې دا غي بیان دی وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا هغه خلقو چې عذاب چې انکار وکړلو د توحید نو شرک کې اخته د نوح علیہ السلام نفس وګوره د نوح علیہ السلام قوم وګوره سرنګ عذاب پیراغه او دویمه خبره انکار د آیاتونو او معجزاتونو دام سبب د نزول العذاب دی لکه په سمودیانو چې عذاب راغله ولی د معجزې د پیغمبر نه انکار وکړلو او د الله د آیاتونو نه انکار وکړلو آیات یو کوم شپې ته کې وایي وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون فاتينا ثمود الناقة موسرة فظلموا بها خلق انکار د معجزات نو وکړو کوي نو مونږه ا معجزات نرالي ګوچ دی غواړي سمودیانو غختلوا د عذاب سره مخامخ شو او دریم وستل د حق پرستو سبب د نزول العذاب دی چې څوک حق پرست د کلی او ملک نو باسي په قوم په ملک عذاب راځي لکه مکی والے باندې چې عذاب راغلو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وستو د کلی نه آیت 76 کې وایي وان کادو استفزونک من الارض ليخرجوک منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا پیغمبر تاو باسی استان رست و دیو مکه کی جون تیر نکی او سلورم استهزاء و ٹوقی کول په حق پرستو پوری سبب د نزول العذاب دے لکه په فرعونانو چې عذاب راغله او زکا ٹوقی کړوی پیغمبر پوری آیت 101 کی وی لقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا موسى عليه السلام پوری ټوک وکړلې نو لاړو دریاب کې ډوب شو یاد اولی او دویمی خبرې په منز کې د نه خبرو د نه امور بیان دی یو تخویب اخروی اتم لسم اتل لسم آیات کی او دویم ترغیب الی القرآن 41 نمبر آیات کی دریم دلائل اقریا و مسئلہ توحید 2 لسم آیات کی سلورم ترغیب الی الاخرت 9 لسم آیات کی پنزم بیان د امور مسلحو د په کون کې د عذاب دی دوشتم آیات نه تر یو سلو ختم پوري او شپږم داور توحید 22 او 43 نمبر آیات کې وم زجر مورزینو ته چې څوک اعتراض کوي 45 نه تر 53 پوري او اتم تخویب دنیوي شپاړسم ولسم کې او نهم رد په مشرکینو 56 او 57 آیت کې دا ذکر کوي نو دا داول او دویمی خبری په منځ کې دا نه خبری را لې بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي فاکد غزات لرا اسرا چې بوله او بعبدی خپل بندا لیلن فشبكي من المسجد الحرام ده مسجد حرامنا إلى المسجد الأقصى الذي مسجد أقصى غطا باركنا حوله جمونغا بركت أچوالي چافير داغنا لنريه جمون أخايدتا من آياتنا دخبلو نشاناتنا إنه هو السميع البصير بشكد غالافاك أغاوري دونكي أولي دونكي ده د سورت په ابتدا کې مسله د توحید ذکر شو او په دغه توحید مسله باندې دلیل عقلی ذکر شو چې الله پاک دی یو دی او د لوی قدرت خاوند دی د الله د قدرتون نمدغ دی چې خپل بنده محمد علیه الصلاۃ والسلام دا د شپې په یوه حصه کې د مکې مکرمینه بیت المقدس تورسو او بید اغزین بر عالم تا واسمانونا سدرۃ المنتہا پور او دغین اخوا چې سمره د الله خو خو بوت لو پدې کې د نبی علی السلام دی او معجزې هم ذکر دی چې د معجزه د اسراء او د معراج وای معجزه د اسراء او د معراج دا په قران او په احادیث متواتره باندې ثابت تا بیده مکی مکرمین چې کم سفر تر بیت المقدس پوری شوی ده دغه تس اسراوی او د بیت المقدس نا چې کم سفر پور ته بر عالم ته شوی ته معراج وای د اهلی سنت والجماعت هم دغه عقیده ده چې اسرا او معراج دوانه جسمانی شو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام جسا او روح دوانه د مکینا تر بیت المقدس پورې او د اغزن بر عالم ته تریو به څوک چې د اسرا نه انکار کوي یعنی اغه سفر چې کم د مکینا تر بیت المقدس پورې دی دا بل اتفاق کافر دی ځکه دا په قران ثابت او دا اغزن چې بر کم سفر دی معراج دا غینه څوک انکار کوي نو دا فاسق فاجر دی دغه سفر په حدیث متواتره او ثابت دی چې هغه مبصرینو ذکر کړلی د شلو نه زیات صحابه کرامو نه هغه روایت ثابت دی چې پاکی د نبی علیه السلام د معراج ذکر دی او حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې د پنځیشو صحابه کرامو نومونه ذکر کړلی د چانه چې د معراج د سفر تفصیل او واقع ذکر ده او نقل ده مې دا خبره چې دا معراج چې شوه ده نو دا په کم تاریخ شوه ده په کم ورځ شوه ده په کم میاشت کې شوه ده روایات دي کې مختلف دي په کال کې اختلاف ته او میاش کم اختلاف تے ورز کم اختلاف تے او تاریخ د میاش کی هم اختلاف تے چنانچہ سو کوئی دا د نبی علیہ السلام د بعثت نه پنځه کاله پس سو کوئی د هجرت نه پنځه کاله مخ کی سو کوئی د بعثت نه و کاله پس او سو کوئی د هجرت نه دیارلس میاشتی مخ کی مختلف گن اقوال دی او دا ردیو جن چه اصل کی معراج د نبی علیہ السلام یو جسمانی و او دا دین علاوه زیات روحانی واقع شو دی دا غید و جن پروایاتو کی اختلاف دی او میاش سوک رمضان یا دی سوک ربیع الاول یا دی او زیات مشهور دار چی در رجب میاشوا تاریخونو کې هم مختلف تاریخونه دي خو زیات مشهور ده ده چې ویشتم د رجب او ورځو کې هم مختلف دي د جمعې ورځ هم یادی د ګل ورځ هم یادی بهرحال د هغې تفصیل کتابونو کې دا راغلی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی زه په خپل کور کې وم او کله وی په کور د امي هاني کې وم او چت د کور چې دی نو هغه جدا شو او بیا جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راغلو او زه د هغه ځای نه بوتلم مسجد حرم ته او کله راځي چې حتویم ته او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سینه چې وه د هغې اپریشن وشو د زمزم په اوبو باندې دغه زړه د نبی علیه السلام وینځلی شو چې د بر عالم کم سفر کیږي او په دې کې د هغې د ادراک صلاحیت پیدا شي نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې زما زړه بیرته وګنډلې شو او بیا یو دابراله یو سورلی چغیت بوراق وی دا د خر نه غټوا او د قچر نه وړوا پاغی بانی زی سور پلشم او قدم دا غیب پا اغزه لگیدو چی پا کمزه نظر لگیدو نبی علیہ السلام بیت المقدس تلاړو بیت المقدس کی دا دروازی نه بهر دغه ساروی چو دا کانی خواد تا اترلشو او نبی علیہ السلام مسجد بیت المقدس تا داخل شو باز روایتو کی رازی چې الته کې ما دو رکعت وکړل او انبیاء علیهم السلام راغلی هغه نبی علیه السلام پسې امامتی وکړه او ځین روایتو کی رازی چې نبی علیه السلام چې کله د بر عالم نه رخصتېدون انبیاء وس راغلی او دغه ځای کې هغه له امامت کړو یا نور انبیاء چې دا اغو مثالی جو سیوی روح دا اغو پا مثالی جو سو کیو عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پا عنصری جو سکیو نبی علیہ السلام اغو لامامتی وکڑا دا اخکار کئی چی نبی علیہ السلام امام دا انبیاءو دے اغو مد دا نبی علیہ السلام با امام دا نور امتنوی بیا نبی علیہ السلام وی یو زینه راوړی شو زینه پوړی ته وی او په دنیا کې د پوړو مختلف قسمونه دي چې خلک په هغې باندې بر طرف ته ځي دې زمانه کې د هغې نوم خلق لفټ دي په لفټونو باندې خلق خیجي پورته چتونو ته نو داسې نبی علیہ السلام وی یو لفټ شان راوړی شو او پا غیبانی من ودری دو او بیا اسمان تا ورسی دو هر اسمان کی چکم پیغمبر ہو دا غیس دا نبی علیہ السلام ملاقاتو شو او دا غیسی اسمان تا وجیتلو جبری علیہ السلام با دا دروازی دا کلاوحلو طلب کولو تپوس بکی دو جبری علیہ السلام با تعرب کولو تپوس بکی دو چلی گل شو دی جبریل علیہ السلام باوی آ بیا با دا اسمان دروازه کولا ویدا چنانچه نبی علیہ السلام و سلام هر اسمان کم دغا سی داغت تارو پوشو او کمان بیا چه اسمانونو کی داغو مثالی جو سیوی داغو سا دا نبی علیہ السلام ملاقاتو شو او پسلورم اسمان کی نیسی علیہ السلام سا ملاقات شو چا په خپل جسدی عنصری سره التی وو روح مال جسد او هم آسمان کې د ابراهیم علیه السلام سره وو ابراهیم علیه السلام تو سلام بیت المامور ته ډډه وهلې وه بیت المامور دا د ملایکو قبله ده چې روزانه پاکې او یا زره ملایک داخلیږي عبادت د پاره او چې یو ځل داخلي شون تر قیامت پورې دا غو نمبر بیا ناراضي تر اوزي دومره ډېر ملائک دي چونکه ابراهيم عليه السلام په ځمکه د الله کور جوړ کړو نو په دا مناسبت باندې بر عالم کې د ملائک چې قبله واغی تیر ډډوالو بیا دا سي نبی عليه السلام سدرۃ المنتهى ته ورسېدو چې سدرۃ المنتهى باندې خاص قسم تا پتنگانو چه دا سرو زرو او الوتا وی اکی دا نبی علیہ السلام دا استقبال دا پار خیست شویوا او اغزیس نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام لرولی دو پا خپل اصلی صورت کی چه دا غشپک سو وزری وی او دا غخ پی تحت سرات رسیدلی وی او دا غسر چو دارشلان دیو جبریل علیہ السلام انتی ولدو بیا نبی علیہ السلام د جبریل نه اخوا لاړو چې دغه نه خو جبرئیل نشوتلې د الله سره هم کلامي وشوه البته د الله لیدل شو دي کنه دي کې روایت مختلف دي د صحابه په کوم اختلاف دي بعضي وایي چې الله لره لیدل او بعضي وایي نو لیدل حدیث هم چې دینو امام مسلم نقل کړی دی هغه لیکل داسې کیږي چې ته تلفظ کې یو تلفظ چې وشي دغې نه لیدل معلومیږي نورانیون اراهو یو نورانی ذاتو چې ما لیدلې و او چې بل تلفظ وشي نه بیا نه لیدل معلومیږي نورون ان اراهو اداسې نورو چې ما چرته لیدې شو رڼا چې ډېره زیاته شي لیدل نه کی عائشه رضی الله عنها وی رویت نو شوې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی شوې و بهرحال در صحابه اختلاف مولا علی قاری دی کری دی چکر نبی علیہ السلام دا اللہ دربار تا ورسیدو دا اللہ پا دربار کی دا توحید ڈالی پیش کلا التحیاتو للہ والصلواتو والطیبات طول پیش کشیم اللہ لردی او بدنی عبادتونا او مالی عبادتونا معلوم شو چې توحید لوی تحفه ده چاله چې تحفه ورکې توحید ورته وخایا دا هغه تحفه ده چې نبی علیہ السلام د الله دربار کې پیش کړو نو دا هغه په بدله کې درې انعامات نبی علیہ السلام ته د الله ترپ نه ملاو شو السلام علیکا ایها النبی ورحمت الله وبرکاته پیغمبر په تا دي سلامتی وي او د الله رحمت او برکتونه دی وی نو نبی علیہ الصلات والسلام آغا چرتم دسی یو سیز نوخ تو صرف ځان د پاره بغیر د امت نه نو امت ځان سره چکم دے شریک لولو داود پر دعا وکړه السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله په مونږ او په نیکانو بندیانو دې سلام وی اګوري نبی علیہ السلام په خپل امت دمر غبکیږي چا ګناګار دې ځان سره یو ذکر کړل او نیکان بندیان جدا ذکر کړل ملائکو چې کله د نبی علیہ الصلات والسلام دا شان ولیدلو نو ټولو چغه کړه اشهد الله الہ الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله مونږ دا ګواہی کوو چې دا الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته او دا ګواہی کوو چې محمد علیه السلام د الله بنده او رسول دی پنځوس منځونه التی پرت شو بیا نبی علیه السلام چې واپس راتلو موسی علیه الصلات والسلام سره ملاقات وشو موسی علیه الصلات والسلام دې تپوس وکړو چې الله صدر کړو پنځوس منځونه وستاو مت ترې طاقت نه لري ځکه بني اسرائیلو باندې ما تجربه کړله او د دې نه کم منځونه هغونه کو نوستاو مت به پنځوس سو کې نو داسې به کمېدل پنځه نبی علیه السلام به راتلو او موسی علیه السلام به لېږو د الله دربار ته پنځه کمېدل چې پنځه پاتې شو نو بیا هم موسی علیه السلام نبی علیہ السلام ته وی چې دا پنځم ستاسو مت نشي کولې دغه ما د بنی اسرائیل تجربه کړی دا لاړ شو نور کمې وکا او نبی علیہ السلام یې دومره لاړ مرالم چې مال اوس شرم راځي چې بیا لاړ شم دا الله تر طرف نه اعلان وشو چې دا منځونه خو پنځري لیکلې کیږي په پنځوس لا یبدل القول لدی کما وینا چې ما کړی پاکي تبدیل ناراضي نو پنځوس منځونه بلی کم لہذا سوک چې په اهتمام سره پنځه منځونه کوي نو الله پاک دغه د پاره پچاس منځونه لیکي او خواتیم د سورۃ بقره نبی علیہ السلام ته ورکړل شو دې کې د مانځه اهتمام معلوم شو چې نور کم احکام دي دا ورکړل شو دی نبی علیہ السلام ته پزمکا او منځ دومره اهم عبادتو چې دا غیر پاره نبی علیہ السلام بر عالم ته چکم دی نو بوتللی شو او په بر عالم کې هغه ته ورکړلی شو. او نن خلق د مانځه مونږ اهتمام نه کوو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د شپې په دغه حیثه کې واپس راغې بیت المقدس ته، او د هغه ځای نه بوراق باندې سور شو مکې مکرمې ته، لا تیاره نه وه خو رشو چې راغې. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې خبرې ذکر وکړو نو قریش وی چې ګوره یې مونږ چې ویلي وانه دی خو دغه دی که نه، څوک په شپه کې دې ځای نه الته تللی شي او د هغه ځای نه الته. او حتی که چه بازی نو مسلم نوی مسلمانانم بیرت مرتد شو معاذ الله. این دا خبر معلوم شو چه دا معراج د نبی علیه السلام جسا او روح دوانو. بازی خلق دا وی چه ندا روحانیو جسا نواتل، صرف روح د نبی علیه السلام تلو. نو آغو سبازی استدلالات پیش کئی، یو پاغی کی داده چې جو سب پورتا نشیت لی دکا برا دوور یو کردن اغی سیزی، لیکن هندیو د موجزه پا معنی نپویی. موجزه وی اغ امر تا چې خارق لیل عادت وی او عام خلق دا اتیان دا غین عجز وی. اللہ سادری پلاس د پیغمبر د پار د تسلی او د تصدیق د پیغمبر. نو الله قدرت والا دی، کولی شي چې دغه ناری کوری او پیغمبر دغې نه پورته بوزي. بعضې وایي چې اسمان خرق او التقیام نه قبلی چې دا وشلیږي او بیا یو ځای شي. هغې باره کې علی قاری صاحب وایي چې و حدیث الخرق والالتیام حدیث اللئام، چې دا خبره د رذیلو خلقو خبره ده او دا د الله د قدرت نه انکار کولی. ملائک اغا اسمان کی کتزی پرتزی، نو دا سی د دروغ خبره ده. بازی وی عائشه رضی الله تعالی عنها وی ما فقد جسد رسول الله، او دغه سی معیر زنه هم روایت ته جواب داده چې دغه روایتونه صحیح ندی، ځکه چې معاویه رضی الله عنه تر دغه وخته پورې نو مسلمان شوی او عائشه رضی الله عنها وړه وه، الله د نبی علیه السلام کور ته نه راغل. او دویمه خبره دا ده چې اول کې نبی علیه السلام و مکه کې، نو دی وجه نه خلق وی چې دا نه دی تلی، دا خو وروسته وخت کې تلی و چې عام خلق اوږده و. بیا بعضې خلق وایي چې د دین تعبیر پر یا سره شوی د کرست براشي، وما جعلنا رؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. جواب دا دی چې د بر عالم کم احوالو، نو هغه احوال داسې عجیبه وو لکه انسان چې خوب کې عجیبه عجیبه خبرې ني، نو په دې اعتبار سره تعبیر پر یا شوی دی. علاوه له دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام د خوب معراج دین علاوه نور واقع شو دی، داغه معراج کم جوسا او روح دوانو سرو، او د خوب والا دین علاوه نور دی. لہذا صحیح خبر هم دادا چې دا معراج روح مال جسدو، روح او جسد دوانو. یو خو کله چې دی واقعی ذکر الله کوي نو سبحان لفظ راوړو چې دا به مقام د تعجب کی راځي، او تعجب دا اله پیدا کیږي چې روح جسلاړ شي. فقط روح کې خو تعجب نشته، دا خو د عام انسانان هم په خوب کې خبرې ني او زی او زیت. دویم دیده کې لفظ عبد راغلی دی، او عبد روح مال جسد ته وایي، فقط روح ته نه وایي. دریم چې کله دا واقعا نبی علیه السلام بیان کړه نو بعضی نو مسلم معاذ الله مرتد شو، نو که دا د روح خبره وی نوی بدی که ده ارتداد سو، و روح مال جسدو. دغسی ابو جهل او بکر صدیق تاوی چستا ملگره خو نن بلشان خبره که دابم منی اوی سوی. وای چې زه پښپا کې تلوم هغه بیت المقدس ته انا غزه نبی بر عالم ته تلوم اسمانونه ملي دي او په پښپا کې بیر ترغله دا به منی او بکر صدیق ورته بالکل منم چې کله ملائک د بر نه راتلې شي دلته وبې زی چې دا و مقام د پیغمبر نه ښکته دي نو پیغمبر هم برتلې شي منم بل نبی علیہ السلام وی چې ما کله مشرکین ته دا قصه بیان کړه نو زمانه د بیت المقدس تپو سوکلو چې بیت المقدس ته تللی نو وای کنه د بیت المقدس څنګه نقشه وا په داسې وېریدم څوک د سيزیو نقشې زده کوي په ما باندې روم راغله نو کدا روحاني خبره وینو نبی سمو چې زه خو روح کې تلو جسو مینوت نبی علیہ السلام وی پر ما روب راغه نو ما برکات نو الله پاک بیت المقدس ته سرا وسته او ما او تبرکات او جدی بده کمی خبره ته پوس کو نو او تی دا اغستنده نئی دروازه دا نئی ناله نئی پلان نو سی د معراج د واقعي تصديق یو پادری هم کړو تفسیر قرطبی دا واقع ذکر کړلا د تاریخ په حواله باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله خط لیگو قیصر روم تا او قیصر په دا وخت کې بیت المقدس کیو دهیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاس خط تلے ہو نو اغا در روم بادشاہ اعلانو کچھ آیا سوک دا عربو و دا قریشو شتی دی شام کی آوک کی قاپل دا ابو سفیان وا نو اغا را غنڈ شو مشران رال او دا قیصر روم مخی تحذیر شو اغا تا پوسو کللو چې کوم یو پتاسو کې دی پیغمبر ته نږدې دی ابو سفیان لا نو مسلمان شوې اده قافلې مشهور ما چې زما ډېر نږدې دی نو هغه مخکې کېنه او نور کسانې بس شاته کېنول او دا یې ورته وویل چې زه به د ابو سفیان نه تپوس کوم خو که کومه خبره ده دروغ کوله نو تاسو به دا شاته ما ته وایي چې دا خبره دروغ ده او بیا قیصر روم دا غنه ګڼ تپوسونه کړو تقریبا لس امام بخاری غ ذکر کړی دی ابو سفیان وای چې کدا یره نه وي چې خلق با ما دروغجن کی او رسو مال پیغور راکې چې مړه ته دروغجنې په موقع دروغ ویلو نه ما به دروغ ویلو قیصر روم تا خو اس ترتیب نه جوړه نو ما سپا سپا خبري وکړي خو یا اخر مې یو خبره وکړه چې دا پیغمبر دروغجن ذکر دی چې دغه پیغمبر وای چې زه د شپې په یو حصہ کې ستاسو دی جمعه تر غلم پر دې نبی ابر اسمان ته خطرې نو دا څنګه کی چې ابو سفیان کله دا خبره وکړه نو د بیت المقدس چې کوم مشر پادری او عالم په دی وخت کې د هرقل سر تاغه ولاړو نو هغه وی چې ریش پی نه زه خبر یم نو هرقل هغه طرف ته متوجه شو چې څنګه هغه وی داسې قصه و چې زما دا معمولو چې زما خوستن په ټیم کې به خلقو کله جماعت کې عبادت وکړو او واتبه نو ما به د جماعت دروازې بندولې نو بیا به زه وتم یوه ورځ داسې وه چې ما کم غټه دروازه وه ګیټ و نورې دروازې مې بند کړې خو چې هغه ما بندوله نو هغه نه بندېده ما ډېر زور وکړو خو دروازه نه کلکېده ما ځان څخه خپله عمله را وغوښته هغه هم زورونه وکړل خو دروازه نه بندېده مونږ په هغه وخت کې کاریګرو پسې لاړو چغرا له ویکا تنویر دا خودی سی معلومیږي لکه دا چت چې پدې ناسي اوس شپه د سنګي سار لوسکو دروازه ما کولاو پرې خو او سهار وختي زلاړم چې چل شوې ده چې زلاړم د دروازې نه بار یو کانه او دا سي معلومه ده چې کانه ته سهاروي تړلې شوې ده اجي دروازه ما بندول نو آزاد است بند شو زه پوه شوم چې دا دروازه چې بیګا نه بندې ده نو معلومه ده چې بیت المقدس ته څوک پیغمبر راتلو نو الله دا غیر پر دروازه کولا او پریخ نو دا غام دغه تصدیق وکړلو معراج د نبی علیہ السلام وقت معجزه ده ملحدین خلق داون انکار کوي کم چې مغرب زده دي لکه سر سید و غیره شو او دا د نبی علیہ السلام نورم ګڼ معجزات یو به کدام ده خو دیجه کی د نبی علیہ السلام مقام الله ذکر کړلو چې د شپې په ټیم کې التی بولیو لیکن تعبیر دی کئی بی عبدی ہی چابا دو متصریب نو کارساز نو حجت روا نو اسرا بی عبدی ہی نو زکر ویلشی چی العبد عبدن و ان ترقا والرب ربن و ان تنزل عبد عبدوی بند بندوی اگر چی پرتشی او رب ربی اگر چی خطراشی سبحان اللذی اسرا پاکی دا غزات لره چې د شپې بوله بیا به دی خپل بند لیلن د شپې پسې سکی اسرا د شپې بوتللو ته خرست لیلن ذکر دین تجرید بکې نه مانم داسي اسرا بیا دی چې بوله یو خپل بند لیلن د شپې ابتدای د مسجد حرام نشو بیا روایت مختلف تی بعضی کوی ز کور د میهانی کوم بعضی په خپل کور کوم بازی کوئی حرم کیوں او بازی کوئی شب ابی طالب کیوں بازی کوئی حتیم کیوں او دیر طولو کی اتفاق شتے زکا حرم دغا طولی علاقی تا ہوئی او پا دغا موقع نبی علیہ السلام دو میحانی پا کور کیو او نسبت ازان تک کڑے رے زکا جوی شپیل تیوا او دغا کور شب ابی طالب کی واقعی ہو او داغی نبیا حتیم تراوستے شے ہو دا سه اختلاف نه ده مسجد اقصان مراد بیت المقدس ته چې دا پاغدریو مساجدو کې چې کم مکرم او معظم مساجد دي او مقدس مقامات دي چې سفر ورته جایز دي فاکی بیت المقدس ته یو ابراهیم علیه السلام کله د بیت الله شریف بنیاد کې خودو دا غینې سلویخت کال پس د بیت المقدس بنیاد خو دی او وروسته چې نسبت سلیمان علیه السلام ته جوړېدو کیږي نو دا په خپل شان چې کوم شایع نشانو نو هغه انداز جوړول تی مرادی نور بنیاد د ابراهیم علیه السلام خو دی او څنګه حدیث د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ کې امام مسلم نقل کړی دی الذی بارکنا حوله اغه مسجد اقصا چې موږ دغه نه چا پیر برکت اچولې دي مراد د دینه د شامز مکه ده چې الله فدې کې ظاهري او باطینی هر قسم برکات اچولې دي باطینی برکات دا چې د علاقه د انبیاله مصلات و سلام د وحی مقام او په دغه علاقه انبیا علیهم السلام خښ شو دي او ظاهري هم دا چې شام آب و هوا بهترین آب و هوا ده او دا غیز مکه بهترین از مکه ده بهترین فصل کوي دیو نباز روایت کی رازی چې حساب کتاب دا هم په شام کې کیږي دلیل نقلی د موسی علیه السلام نه ذکر کوي واتینا موسی الکتاب موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب و جعلنا هم منگر زول عدل را هدن هدایت لی بنی اسرائیل دا پار دا بنی اسرائیلو او آغتم دا خبر کروا اللہ تتخیزو دا چی تاسو منی سی من دونی ما سوا زمان وکیلا زی موارا و نگاه بان زمان سوا برسوک نشتا بید موسیٰ علیہ السلام ذکر وکللو دیکی اشارت دیتا چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سا خبری کروی خب کوئی طور کیوی او نبی علیہ السلام د الله څخه خبرې کړوي خو به بر عالم کې او دوانه پیغمبران د دیو هغه تکالیف او د دیو میشن قریب قریب دی. ذریته ای اولاد من دا غچانا حملنا چې موږ پورته کړو، ای اولاد من دا غچا حملنا چې موږ پورته کړو، ما نوحین د نو علی السلام سره دا اواز شو حکم سره شکر وباسي چې الله پاک تاسو له وجود در کړلو. انه بشکد الله پاک، انه بشکد نو علی السلام کانو عبدن شکورا بنده شکر گزار، عبدن شکورا دا الله بندو او دا الله شکر ادا کولو. دا بنی اسرائیلو هر درمی او فساد او تخویب په انکار توحید. وقدینا امنگا پی صلاو رولی و الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل تا فی الکتاب و کتاب کی چطورات تی نتوب سی دننا خاماخا تازو پساد کوئی فی الارد پزمک کی مرد تین دو کرتا ولتعلن او خامخا تاسو بلوی کوي علوان کبیرا لوی اوچتا او غټا. فاذا جاء نکل چرشی وعد اولهما، فاذا جاء نکل چرال وعد اولهما وعد اولنی دې دوانو باز نامو مقرر کړل علیکم بتاسو باندې انی مقرر کوبا باز نامو مقرر کو علیکم بتاسو باندې عبادن بندیان لنا زمونګه چې زمو مسخری اوری باسن شدید خواندان د جنگ سخ فجاسونو داخلی گی با خیلال دیار منز ده کورنو تا وکان وادم مفعولا او دا واده کلی شوی سمه رددنا بیا با منگ وافس کو لکم الکر تا سوز پارا نمبر فتح بدر کو علیهم پدوی بانی وامددنا کم منگ بساوس امداد کو بیا موالین پا مالونو و بنین پا زامنو وجعلنا کم بوگرزو تازر اکثر زیاد نفیرہ پڑھا لکی دلو ہم سواشی کسان بم ڈیر شی. او باکی دعوی ان احسن تم کچری تاسو خکوئی پر توحید بانی ثابت قدم پاتی شوئی احسن تم نو تاسو خکوئی ری انفوزکم دخپل زانون دا پارا و این آسا تم او کچری بد کوئی پلہا ندام دغه نفس دا پارا کوئی مدیم داغه دا ضرر به پاغی. فیزا جانو کل چراشی وعد الاخرتی وعد رستنی لیسو او اجوه کم انجام بیداوی چه بد کی استاسو مخونا ولید خلو المسجد او چه دا کافر داخل شی جماعت تا کما دخلو لکسن چه داخل شو دیتا اول مرتین اول زل ولید تبیرو او چه دیو حلاک کی ما غصا علو چی دیو پیو چی تیگی تطبیرا پہلا کولو سرا. نا تورات کی دا اعلان او دا پیسلا بنی اسرائیل تا ورولی شو چی تاسو با دوزل فساد کوئی او هر فساد نفس فتاسو با عذاب رازی. تاریخ کې داسې ګڼ واقعات ذکر دي چې بنی اسرائیلو کله خپل دین پریخی دی او د الله نه فرمانی شروع کړی دي نو الله پاک په دیو باندې دشمن مسلط کړی دی او هغه دشمن د دیو بی عزتی کړی ده او مسجد اقصی دای د دیو نه قبض کړی وي اغیستی وي. تفسیر قرطبی ام دیزه کی پروائن دا حضیب ابن الیمان دو واقعی ذکر کردی دی. یو واقع دا ذکر کردی دا حضیب ابن الیمان وی نبی علیہ السلام پرمائلو چی بنی اسرائیلو دا اللہ نا فرمانی شروع کردی انبیائی قتل کردی نو الله پاک پر یو باندې یو جابر بادشاہ مسلط کړلو چې دا هغه نوم بختینه سره هغه بختینه سره د دوی نارینه قتل کړل نوجوانان او د دوی زنانه او د دیو چې کم ماشومان نو عقیدیان کړل او ځان سی بوتل. دا حدیث ابتدایي حصہ داسې ده چې حذیفة بن الیمان وی ما د نبی علیه السلام نه تپوس کړو د مسجد اقصا په باره کې چې د الله پیغمبره مسجد اقصا چې دی نو دام د الله کور دی نبی علیه السلام او دا اوچت کور دی او مسجد اقصا بیت المقدس د دې شایان نشان ابتدا داود علیه السلام کړی و او سلیمان علیه السلام دا جوړ کړی و او په دې کې جواهر لګولی و ملغلری لګولی وی سرسپینی لګولی و ځکه جنات دغه مسخرو. نو چې کله دا جماعت سلیمان علیه السلام جوړولو داغه د وخت او نیټه پوره شوه نو یا الله که زه مړ شم نو بیا خو دا جنات جماعت نه جوړی. داغه د پاره د شیشې یو کور جوړ شو پرشتې دغه نه روح واغستو هغه دغسې په لاټۍ ولاړو جناتو خیال داو چې دا مونږ ته ګوري د یرې نه ورتلی نه شو او سلیمان علیه السلام وفات شوی و. جماعت چې کله پوره شو او رنګ روغن هر څه وشو نو هغه لاټۍ وینه خوړل و راپریوتو سلیمان علیه السلام. جناتو معلوم کړو چې اوهو که مونږ په غیب وپوهېدی نو ولې مونږ داسې تکلیف تېرو. نو دا سلیمان علیه السلام د جواهر او ملغلرو سرو سپینو جوړ کړو. ما نبی علیه السلام ته وی چې د الله پیغمبره هغه جواهر او ملغلری غزوه بیت المقدس کې نشته اسې شو. نو نبی علیه السلام بیا وی چې اصل کې بنی اسرائیلو کله فسادات شروع کړل پیغمبران د الله قتل کړل نه فرمانه کولی نو الله په دیو باندې یو ظالم بادشاه مسلط کړو بخت نصر اغه د دیو ځوانان قتل کړل او خزي او ماشومان قیدیان کړل او اغه سره او سپین دای په 170,000 گاړو کې واچول او راوړل بابل ته. بابل کې دغه سره او اغه بنی اسرائیل د ذلت جون تیرولو کم چې بختنه سر نیولی و. بیا الله په دیو باندې مهرباني وکړه د ایرانی او بادشاو او بخت نصر باندې حمله وکړه او اغلې شکست ورکړلو. هغه بن اسرائیل چې دغه په قید کې وو نو په هغه رحم وکړلو هغې بیت المقدس ته ولېږل او کم سونه او جواهر چې بخت نصر راوړي وو د بیت المقدس نه نو هغه بیا واپس کړل بیت المقدس یې جوړ کړلو او دیو بیرته خشو سوخت پوری په دین روانو د دین کارې کولو. نو دیو مخو خو بیا نه فرمانی شروع کړه وروسته خلقو د الله خلاف شروع کړلو د انبیاو خلاف شروع کړلو. نو الله پاک په دیو باندې د رومي بادشاه مسلط کړلو. هغه رومي بادشاه بیا د دیو سره داسې صحونتی انداز کې پیش شو چې سوی قتل کړل سي جیل کړل او د بیت المقدس به حرمتي هم وشوا او هغه سره سپین چې کم په بیت المقدس کې وو نغې په 170,000 گاړو کې واچول او ویوړ روم ته او کنیسۃ الذهب کې اغرزان سکیخ هغه سونه و الت کې وی او بیا چې کله په آخر کې زما په اولاد کې یو امام راشي امام مهدی او دا په وخت کې و ظلمونه وي نو الله پاک باغه ته حکومت ورکی او د عادل د انصاف حکومت بکی. نو هغه سونه او هغه چې څه دي نو هغه بیرته واپس راوړي په بیت المقدس کې دا به واچوي. نو دا واقعیت تی چیو واقعیت دغه شو چې بختی نصر پا دیو مسلط شویو حالا دیو بیزتی کروا او بل دروم بادشاہ الله جل شانه دې ته داسې ویلو هم داسې وشو خروسه او سبیا سوي اسا ربکم قریب د چرپ تاسو ایرحمکم رحم کی بتا سو شلاب نبی علی السلام را لېږي په مسد نبی علی السلام خو یاد ساتي وینو تم کچری تاسو واپس شي شرکتا او دنانم واپس کی وازاب تا چنانچه نبی علیہ السلام چې مبعوث شو نو بنی اسرائیل انکار وکړلو نو داغی سزام داشوا چې عمر رضی اللہ عنہ په شام حمله وکړه ابو عمید بن جراح رضی اللہ عنہ ادا فوج سپه سالارو او چې کله د شام علاقه په ته کولی بیت المقدس ته ورسېدو نو بیت المقدس کې چې دا وخت کم رومیان نسوارا او بن اسرائیل نو د خار دروازه نه کوله وهله او دا یوې چې بس موږ به جنگ کو ابو بیت الجراح د ریخار محاصره کړی وا داغو چې کم مشر پادری وو او خپل کتاب راغسته وو او پاکی به قاتل او دی خو به د مسلمانانو طرف ته کاته بیرته واپس کېدو او جنگ به خلق ته وکوي. اصل خبر ادا وا چې من زديو کې دیو بل سره د وپدونو په ذریعہ بحث کېدو چې جنگ ونه شي او بغیر د جنگ ندیو بیت المقدس فریدی نا پادری ورته وی چې زمون کتاب کې د مسلمانانو چې کم مشر دی داغه علامات دي تاسو خپل مشر راولای کغه علامات پکې وی نمون به بیت المقدس بغیر د جنگ نفریدو کنه یې نمون جنگ کو نو دا خاص دستی چې کم په بیت المقدس حمله کوله و تو شام کې لري چې داږي کم مشرو نو هغه دی تو خو دلې شو پادری براتلو کتاب ته به کتل هغه ته به کاته به کتاب ته هغه ته ابیر د بده چې جنگ کوي دا غنه دي نو مسلمانانو اخر ابو بیت الجراح ولې غلو چې ته د ټول پوج مشر اتراشک هغه تېن بغیر د جنگ نه پتاو شي چاغلاړو نو هغه پادری براتلو یې به کاته و دسی به جنگ کوي دا نه دي آخر مسلمانانو عمر رضی اللہ عنہ ته پیغام راولی گو اما دینه منوره کیو چه تراشا آغا علامات پر عمر رضی اللہ عنہ کیوی او گدا قیصه دا خو عمر رضی اللہ عنہ دا مدینه منوره نر روان شو او چه راتلو نکل چه بیت المقدس ترانیزی شو او مخی تا دا استقبال لا کسان وتی دی نو عمر رضی اللہ عنہ زړی جامع غسری چې اغا سری شو دی او ټوکړی وتا چولې شو نو امیر وی رخی جامع واغوندا چې عمر رضی اللہ عنہ خ جامع واغوستا به ځان ته وکاتن پجړا شو ویره دا خو زنا غوند مال خپل جامع راګی دا په انسان کې لوی پیدا کړي نه به خپل زړی جامع واغوستوري سری او په اوخ بسورو نمبر په نمبر دغه چې کوم خادمو نمبر کله باغ سوري دو کله عمر نو چې کله خار تنن واته نو د عمر زمو نمبر داو چې دی وکته مخ به نیولې او کوم چې خادم دین ابو بری نو چې خار ترانیز دی شو نو ته ویل شو چې زمون امیر المؤمنین راغ نو پادری کتاب نیولې او راغ چراغ نو کتاب ته به کاته عمر ته کاته کتاب ته کاته عمر ته کاته نو چې کړه چې بس جنگ مکوي او صلح وکي بیت المقدس پرې دی دغه زمون کتاب کې چې مسلمانانو د امیر کم صفاتونو ادي کشته نو بیت المقدس دا فتح شو او د مسلمانانو پلاس کې راغې دا آن وخت نه بیت المقدس دا مسلمانانو پلاس کې وو اغزه کی چې کم مسلمانانو دغه د فلسطین علاقه کې ده نو سدینی کمزوري پاغو کړه لا نو بیا نسواراو په بیت المقدس حمله وکړه، هغه د مسلمانانو نونی وو او سل کاله پورې د هغه په تسلط کې وو. کله چې عثماني خلافت راغې، صلاح الدین ایوبی رحمه الله هغه حمله وکړه په بیت المقدس باندې او بیت المقدس یې فتح کړلو. نسوارا هغه تی اوستل او دا وخت نه پس چې ونو بیت المقدس ته مسلمانانو پلاس کیو، او چې کله بیا مسلمانانو دین پریښودو او د یهودو د نسوارو طریقې خپل کړي، د پیغمبر په طریقې کې ځان بدخ کړي او د یهودو نسوارو طریقو کې ځان خا، او دا غو کوټ پتلونه واچولو، دا غو شکلی جوړی کړي، دا غو شان خبري جوړی کوله شروع کړل. نو په 1967 کې هغه قوم چې ذلیل قوم دی، هغه ذلیل قوم چې يهودي او حمله وکړه او په لکونو عرب او په کروڑاو مسلمانان او هر قسم اسلحه نه لیس، هغه داسې شو چې هغه عجز شو او ذلیل قوم يهودو هغه د دېونه بیت المقدس ونیو. اوس هغه بیت المقدس ته چې د يهودو په قبضه کې دی او مسلمانان باوجود د کثرت او د زیادت هغه د پاره دای لوی د شرم او خبره بالکل څه تغییر تبدیل پکې ناراضي چې دا د صد وجنه مونږه د دې ذلت سمخامخ شو. وینعدتم عدنا دا مقصد دی. نو دا د یهود د پاره څه خیر خبره خو نه ده، خو د مسلمانانو د پاره یو لوی د یو بدترین خبره ده او د هغو د پاره د یو عذاب خبره ده. جهنم ګرځولې جهنم جانم الکافرین اسیران د پاره د کافرانو جیل خانه. ان ترغیب قرآن تور کوي، ان هاذا القرآن بشکدا قرآن یهدی هدایت کوي خلق تعالی التی په طرف د اغلار هی اقوم چې هغه مضبوطه ده، مضبوط تلار خلق و تخی قرآن کریم دا کچلر تا تا نخی دا تا تا کلک و مضبوط تلار خی. و یبشر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنانو تا اللذین آکسان یعملون سوالیات چی دیو عمل که نیک، انا بشکا لهم یبدید پارا اجرن کبیرا اجر لوی، وان الذين بشك اكسان لا يؤمنون جيمان راودي بالاخره فاخرته اعتدنا متير كلي لهم لديد بارا عذابا اليما عذاب دردون كه. ويدعو الانسان بشر دعاء بالخير زورن وركي انسان تا فجل بازي باندې چري عذابون غواړي خيره کوي. ويدعو الانسان او دعا غواړي انسان بشر د شر دعاو پشاند دعا رده بالخیر پا خیر سرام، خیره زان تا کئی لکه سنگ چی ده خیر واری اس چلی جنکو اس بی وکان الانسانو او ده انسان عجولا جلتی کون که دیر جلباز ده، چلی بوانتی کسا خبر مخی تراشن ده بخیره کئی زان تا خیر و نزان ساتل پکار دی. وجعلنا الليل ومنغر زول الشبا والنهار ورز ايتين دونخي محونا نمنغا بينور كدي دا ايت الليل نخدش بي انا خدش بي سي شبا دا اكي تيار دا. وجعلنا منغر زول دا ايت النهار نخد ورز چورز دا مبصرتن لدن كي فكرنار اتب تو چتا سولټوي بدل مي ربكم بدل تر بدر ابستا سنا ولی تعلمو چی تاس معلوم کئی عدد سنین شمیر دا کلونو ولی حساب احساب دا وقاتو چی تاسو خپل تاریخ معلوم کئی چی زمان سمرو مر دے دا کار سمرو شو. اللہ جل شانہو دا سی انداز مقرر کردے وکل شئین او هر یو شئی فصلناو منگا بیان کردے تفصیلا پا بیان اولو سرا. وکل انسانین او هر یو انسان الزمناو مونگ خلول ده پوری توائره عمل نامه ده فی و نقیه پسرد ده که ده هر چه عمل نامه ده پسرد پوری نخطی ده. اینه ده موای جزه سکوم ده تیروش زوانه ریکارد جوڑیگی او دا ریکارډ وستا په سټ کې پروتي چې کم څه تکې کوړه دا کولې دغه ریکارډ جوړیږي دغه رجستري جوړیږي او مخکې به خلکو چې ریکارډ بلا څنګه یې اوس وته پته لګي آو ځان به تنه خبره او پتا به سی به ارس ریکارډ جوړ شوی چې کومه خبره تکې اب ټیپ شوی ستا تصویر به غیسه شوی ونخرجو انبر او باسو لهو دلرا یوم القیامتی پورز دی قیامت کی کتابن کتاب یلقاهو دیو سمیلاو شی منشورا دا سال کی چو کولاو باوی کتاب بدت کولاو شوی وی او دیو اغوینی او دا سی با نئی چی دیو نپویگی مرتبوی لیشی اقرا کتابک اولو الاخ پلا ملناما تب دا نوی چیر ما خو سبق ندیوی لیشم ار سڑی بیلوستیشی او پویږي بیا کفا به نفسک اليوم کافی دی نه بستانن رزي عليك بتاوني حسيب حساب كون کې خپل ځان حساب وکا منه هتدا چا جسملار بیا موندا فإنما يهتدي بشك سملار مومي لنفسه د خپل ځان د پاره ومن دل او سوچ گمراه شو فإنما يدل بشك گمراه کیږي عليها پدې نه بس باندې ضرر به دتوي ولا تزرو وازره او نشي پورته کوله یو بوج پورته کون کې ویزره اخرى بوج د بلچا دا سينه کیږي چې یو کس په د بلچا پیټه اوچت کی دنیا کې خو یو سړی کمزورې وی او بل قوی وی کمزوري سړی سره پیټه دی او نشي تل نو طاقت ورې راوخ دی راز زړه زبې سوي سم او التی ودا سينه کی ار سړی خپل پیټه به بشا کړی او پیټه به صحیح د ګناهونو پیټه وای چې دلته کم ګناهونه کړل دي نو به صاحب هلته په شا کړی وای چې زګر زو دا اوس وما كنا مغنی معذبین عذاب ورکون کی یعنی الله وی دنیا کی ز یو قوم باندې هلاکت نرا ولم دنیای عذاب حتی تر دې پوری نبعث رسولا چې موږ راولي ګیو استادې چ الله تر سو پوری یو استاد نه را لګلې چې قوم ته مسله بیان کړي مداري نمخ کې الله په یو قوم عذاب نه راولي چې استاد راولېږي او قوم انکار وکړي نو دا عذاب سبیا مخامخ کیږي و اذا ردنا او کله چې موږ اراده وکړو انه لیک قريه تن چې موږ هلاکو کړی والا امرنا نو حکم کو مترفیها مستانو دا غیتا چې کړي کې کم مالدار دي او کم مشران دی ففزقو فیانو دیو پیسق وگی پاگی نا پرمانیانی شروع کی فحقا نو ثابت شی علیہ القولو پدیبانی وینا فدمرنا نمون حلاکو غیدر تدمیرا پا حلاکو ولو سرا اللہ بیا حلاک مستان مشران مستی شروع کی او خلقو پا دین دخپلو بادشاہانوی بادشاہان جیسا کئی نو لان دی عوامم اغسی کئی چې کله بادشاہان گمراہی شروع کی او ڈمتوب شروع کی جو عوام و سر ڈمان شی اچاغا بدکار شی دیوان بدکار چا پحاش دیوان پحاش دا اللہ دا عذاب سمخامخ شی نو وکم اہلکنا اسمرا منگ حلا کرلی من القرون دا پیڑونا من بعد نوح پس دنو علیہ السلام نا چاچ دا توحید نا انکار کرو او ہمیشہ شرک کی اختو نو وګوره د نوح علیه السلام قوم ته دغې نه پس پیړو ته وګوره څومره الله هلاک کړلی وکفا بربک او کافی دی ستا رب بذنوب عبادی په ګناهونو د خپلو بندیانو خبیرم بصیرا خبردار لیدونکې من کان یرید العاجلتا اجلنا له فیها ما نشا څوک چې اراده کوي د دنیا او چې څه کار کوي دغه سوچ دنیا چې زما دنیا ښه شي او د دنیا ژوند برابر شي مړه خو هغه منظم کله خلک دنیا ته پاره کوي او که یو قرآن یو آیات یو سورت وایي نو هغه سورت زده کوي خلقونه چې هغه زه وایم چې زما دنیا ښه شي هر شی د دنیا ته پاره نو الله وایي د آیات ساته دنیا به تا ته میلاویږي د تقدیر موافق سمر استا په تقدیر کی وی دغه نه زیات نه شي کېده ان کاله وغړی درب کی کناړو نه در کې اسی بزان ستړی کې لیکن اخرت د پاره جسو کوشش کوي نو الله پاک به خامخا دغه کوشش قبول کړي. نو دنیا کې اوستا خبره د تقدیر شو سړیا ولې ټول کار دنیا د پاره کې ستاج به قسمت کې سړي کې وتا ته ملایوي غنو ولې دې بزان باندې اور بل کړي دي اخرت د پاره بزان اور بل کړي. من کان یرید العاجله تاسو چې غواړي په خپل عمل باندې دنیا اجل نام کو پجلتې سرور کو لهو دتا فیها په دې دنیا کې مانشا سمره زمو خوخي ار چلنا ارسنا سمره زمو خوخي لمن نورید چاله چې موږ اراده وکو سم جالنا بیا وګرځو لهو د پاره جهنم جانم اصلاح د ورته داخليږي مزمومن بدحال مدحور رټلې شوه التی بیا بدی. ومن اراد الاخرتا او سوک چی اراده کئی دا اخرت و سعا کوشش کئی لها دا اخرت دا پار سایحا مناسب کوشش دا غی دیکی دا خبر وکڑا چی اخرت گلتی نو اغا کوشش بکی چی کم دا شریعت موافقی خوال طبیعت منکی و هو مومن پا دا سیال کی چی دے مومن وی عقیده دا توحید وی او دا عقیده دا توحید نا پس چی کم عمل کئی نو اغام دا سنت موافق وکی نو فولای که دا کسان کان سایو هم مشکوره ده کوشش دریو قبول کرده شوه الله به کوشش قبلی کده لگم سو که الله فدیر سور کرده. او چه سنه کوشش کهی و ده شریعت پا اصول برابر نی کده دیر هم تکلیف برداشت کی او خوالی پزان تیری کی او خپل ځان په تکلیف کی او قبلی گی نم ومر ځاهو چې په دغه سفر کې تل او شام ته مخکې مونږ ذکر وکړو یو موقع کې ناست چې ګوري یو راهب دی عابد او بوډا دی دا د عمر ځاهو په دې مخې دسې تیر شو چې د ډېر تکلیفونو د وجنې چې په عباداتو کې حکم تکلیفونه برداشت کړي وو دغه د لاسونه وچ شو او دا مخ هډوکي راوتي وو او دا سترګې پا کندولو کی دن نور غریبی اوچ کلس داو یو کال نغرد بڑاو چو مرزی هون ورطاو کاتن پجڑاشو نمالگرو تپوسو که چو مرزی ولی جاڑی داو دا خوشالی مقام دی بیت المقدس پتا شو تا جاڑی ناغور توی جی دا بڑا می جڑی زګه دا بوډا یو مقصد طلب کړي خلار خطا کړل ا مقصد هم دی چې زه جهنم نه بچم د ور نه او جنت تلاړ شم خدا هغه پر د ډیر تکلیفونه برداشت کړي خلار خدا غنه ده لار خدا محمد علی السلام طریقه وا ا به هدایت ولستو وجوه یومئذین عامله ناصبه تسلا نارا حامیه قیامت کې ډیر مخونه وی دنیا کې به کار کړی اسی به ځان ستړی کړی جانم تبزی غم داسي د هندوانو طریقې کچا واوري دی حیران بشي دا هندوانو دسی خلق به کم شته چې یو کال په یو خپه ودری یو د بل خپه دا پزما کنه لګی دا یو ګران کار دی او په یو خپه باندې ګرځي دا سره پاره ګرځي دیده پاره چې هغه زمونږ کما مورتای دی بوتا درازیش چې درازیش نه الله برازیش نه جنت په موږ تراکی په یو وخت په ګرځي په یو موږ پښتو کې مخاله کوی هندستړی الله ناراض نو ارغه څوک چې هغه عمل کوي خپه اخلاص کوي د آخرت د پاره کوي خو طریقه د محمد علی السلام نه نه د قسم مثال چې ځان ستړی کوي عادت سمېلای ویګین اندره کسان رالا او آغود نبی علیه صلات و سلام چه کما دا شپی دا ورزی معمولو پا عباداتو که دا غیر تپوسه کو او خیال داو چه منگو هم دیسی کار کو اغو چه تپوسو کلو او خبر ورطور کرده شو چه نبی علیه السلام معمولات خدا دی چه کلا دا ورزی روجهی دا رمضان نیلاو چه کم نوری میاش دی او کله روزه نه نیسی او نشپی کله خوب کئ کله عبادت کئ بی بیانی دا وخوالم زی ناغو چه کل ده او خیال خداو چه نبی علیه السلام با ده سر خوب نکه و ده سر ده بیبیانو خواله بنزیو طول و رز برو جی خو چه کل آغو تا خبر رو کرده شنو بیام ده ده زمانی ده خلق و شان خونه چه آغا ده یو علیم پا باره کیسا عقیده ساتیو بیاغا سیدین و بست خبری بس شروع کی ناغا صحابه کرام چه کم راغلو تا پوس اکڑه و آغو بوی چه ده نبی علیه السلام اللہ مخکینی و رستنی معاب کردیا که عبادت نکه نوی زورت نشته خو من خو کمزوری و نایو قسم و خوڑلو چه زبا همیشه روج نیسم او روج بناماتو آغا درین پا دویم پا کیووی چه زبا طول اشپا عبادت کم خوب بناکم نادرین موی چه زبا رو دا سر نکانکم او دا قسی بغیر دا نکان بجون تیرو من کتا سوچو چو کنو پا ظاہر کدی خلقو سا غلط کار خو نو کڑے چه همیشه انسان طول ورز روجه نیسی نو خک کار دے او طول اشپا عبادت کی خوب نکی خوام خک کار دے او انسان چی دنیا سا محبت پیدا کی گی نو خود دیو جنه چی خزوو کی او بیداغی بچیوشی او بیداغو دا پار سوچون راگستی منزان نو وادن کول دام پا ظاہر خک کارو خوچی نبی علیہ السلام کل راغے او خبر شو چی پلان کیا و پلان کیا راغلو دیسی خبری کرلی نبی علیہ السلام اخوال رالو او ورته وی چې تاسو هغه چې دا خبرې هم کړلې چې وای زبر ټول ورځ روزه نیسم او وای ز عبادت کوم بر یاد وساتئ زجر د الله نه سمره یریګم دومره تاسو نه یریګی او ماګی چې سمره تقوا له دومره تاک تاسو کې نشته نبی علیہ السلام ته فرمایل خو ز سکم ز کله روزه نیسم نو کله بو زکیګم ز کله د شپې عبادت کوم نو کله خوب کوم او زنی کا کوم ازما سنت داری فمن رغبان سنتی فلی سمینی ازما له طریقې نه چې چا اعتراض وکړه ازما امتی نه ده نو کوشش پدای سي کې چې په صحیح طریقې سي نو الله یې قبلای وي او کته ځان دې بدعات جوړ کړلی په غمونو کې ځان بدعات کړي ما خامیدی وکړو جمیری وکړیو سلوېختې دې وکړو خو دې ګونه دې پاخ کړو د پیغمبر طریقې نه ده نو بس آسی دیا گا سین تار سوروا چول پیسی دیا سی سین توا چولی کدر بزی دی سین تا چولی پاگی با دمرا نوی ما خوز دکی پتگی چی دی اللہ نیسی او دغه جمعی او دا ما خامی خو پزایر که تا تا پولاو خو نور تا گندگی پخ کرو پا خلقو دی گندگی و خوڑا لگ پیغمبر طریقه نده کلن نومد دو اریو کلن هریو چی دی نومد دو منګ امداد کې هوا ولای د دې خلقو هوا ولای د دې مینا توای رمبیکا د بخشش دربستانه و ما کان توای رمبیکا ونه د بخشش دربستانه محظور ابن کړی شوی انظر ګورا کې پاس رنگی پدول نامګه فضیلت ور کړې بعد هم بازی تعالی بعد ان په بازو دا دنیای خبرو کې مشته او دغه سې دینی خبرو کې مشته فضل حلال مال تام وای مثلا دادا چی جماعت تا سوک رانن وزی نو آب خیخ پرا مخی کئی او دعا با کئی اللہم ابتحلی ابواب رحمتی کا او چی دا جماعت نوزی نو گسی خپاو مخی کئی او ایبا اللہم انی اسألو کمن فضلی کا نو فضل حلال مال تاوی دا دا جماعت آداب دی او دا سنت طریقی دا دا پیغمبر دا سی دا کتابونو کری کلی سفیان ثوری رحمه الله لوی عالم دی د کوفی هغه یو ځل جماعت ته راننوتو نو خیخ پی په ځای باندې ګسې را مخکې کړه یو پټ غونتې آواز وته وشو چې یا سور سور په عربۍ کې غوایي ته وچې اے غوایي ځان دې ولې غوایي جوړ کړی دی لکه څنګه چې غوایي ته پته نه لګي چې کمه خپې مخکې کړه کمه وروسته نو تام داسې کې نو سفیان رحمه الله هغه دغه ټکی رضان سوالی کو اوس چې سو کم سفیان نو مغرن سوری وسوي دا غلی کړو چې دا ما سوای دا ما د سنتو خلاف کړو او هغه ما ته دواز شوې سفیان غوای ځان سلی کی نو دا ارسیز تبت پابندی کې د پیغمبر د طریقو فضل حلال مال ته وي نو چاله الله ډیر ور کړی چاله کم والآخرت او خامخ آخرت اکبر نی نے درجاتین پدرجو کے و واکبر ولید تبدیلا بغوروالی کی لا تجعل مع الله اله اخر مگر زود الله سره کارساز بل فتقعدان تبو غرزی مذمومن بدحال مغزولا شرم ولا شوه بنزیش احکام ذکر کئ نرینا اخوا او دا پینزیش احکام اغا دی چی سا اوامیر دی او سا نواهی دی چی سوک دا دی پا بندی کئی یعنی دا اوامیرو بانی اتیان کئی او چی کم نواهی دی دا غی نزان ساتی نو دا عذاب الهی نبدا محفوظ پاتی کی دا پینزیش امور دی پینزیش احکام دی چی دا فعال العذاب دی صدق کولو سو تعلق ساتی چی که بے او صدق نکولو سو تعلق ساتی چی زان بتی ساتی کم چی ده کولو دی ادی وکڑا او کم چی ده نکولو دی ده غیر دی زان و ساتو نو الهی عذاب نو محبوس کی پاو کی اول ده اللہ حق بیده مورو پلار حق بیده زخ پلوانو وقضى ربك او فیصله کړل ستارب الله تعبدو چې تاسو بندګی مکوي الا اياه مگر دغه الله پاک عبادت بس صرف فقط د الله کې عبادت کې دری خبرې دي مینا محبت او یرا او امید هغه مینا چې د الله څخه کار ده نه الله نه سوا د بل چا څخه نه کې او اغه یره چې د الله نه په کار د الله نه سیوا د بل چانه بنک او امید چې د الله نه په کار دی د الله نه سیوا د بل چانه بنک د عبادت شو وبل والدین احسان او د مور پلار سره احسان کې قرآنی کریم کې د عاجز خلق حقوق ذکر کړي مور پلار چې ته پیدا شو نو مور پلار عاجز کیږي نو سب احسان کې دا شریعت محاسن دی دیر خلق دا قرآن سنت نه دی خبر نا دا اسلام خلاف کوي اسلام کی چې دا عجز و خلق و کم حقوق دی پا بل حس دین کی دا سنش دی قرآن کی اللہ خپل اول حکم ذکر کوي ذکر غم و ربی حقیقی دی نبیا دا مورپلار حقوق ذکر کوي دا مجازی مربی دی پنور دینونو کې چې کلا مور پلار بډاګان شي دا خو د دنیا سوچي وایره دا اوس په معاشره بوج دی درې کول غواړي په امریکا کې اندازي مقامات جوړ کړلي غټ غټ او بجلی کرنې هغه کې لګولې وي چې کله د انسان مور پلار داسې حد ته ورسیږي چاغه ګټ نه شي کولای خوراک کوي پیدا نه شي کولای نقصان کوي نو هغه انګریزان هغه مور پلا راولي او هغه کم زیچوي هغه محکمې ته والکی او دیار سری کارولی کی او به هغه کمرې ته وردن نه کی چاغه ته وردن نه کړی بجلی دا غزن درز هغه ته دا غزن درز التا او په دا طریقه باندې ایره کی ختمې کی وې دا اوس معاشره بوج دی مور پلار وجنی هنداد دا خلقو کار دی او قرآن وی چی بڑا شنو اسے اگرزوا اسے پشا کا اسے خدمتو کا چاپیو کا او یهود او نسوارا دا غزور لگئی دیو جنا عالمی طریقی سرا یهود او نسوارا چې د انګریزي په تعلیماتو باندې زور ورکي دولي ورکي دا هم د دیو جنا چې پاکي بیا ظلم پیدا شي د عجز و خلق حقوق بیا نه پیژني هم پلار به غریبي بوډا وي ابل یې مزدوري وکي او د بچ کم دینو سپینی جامع اغوستي وي تور واسکټ به لګولې وي او سر تور سر وي او موبایل به قسمه قسم پلاس کې نیولې او سنگرد بس کی کوک بگرزی او پلار غریب بے ٹٹ ولاڑی کار بگر او دا با کلین شو کڑی گرزی با دا دا دا تعلیم اثر دا نو دا سی کس دا سی بچین خوبیا اغا زمان دا شیخ سی وای چې اغه کوستانه خره چې کوستان کې وو او پلاره بیمارو پشا کړی وو راوړوي نو چې کله راوړو نو پلار به ته ګوري دو کړی سو کړی دراغسته دي نیو زه ته راوړو توتو توت یخ ته داسې اغه کوز کړلو او زره شړایو وګړوالا توت سټیتا ابه پلار اوس پغی کیناولو او ډاډه وته والو زر زر توت ته پورته وختو او پسوری په کول کې دانی راو شو کولی او راغلو خپل بوډا ته رسی کیناو یو دانه ورکی او ته ګوري کېو دی نو هغه خشو چې تابی تعلیمات کړلی او هغه دغه سټ په دغه انداز کې ګرځي کنه دا کوستانه خشو چې د پلار حق یې پیژنو چې پلار صاحب دی قرآن حقوق ذکر کوي د عاجزانو د اسلام محاسن دي نو وبل والدین احسانا د مور او پلار سره احسان خوکا اما یبلغن ک چتور سیگی اند کل کی بر ساسر بڑا والیتا احدهما یو پدی دوانو کی او کلاهما یدا دوانا فلا تقل لهما نو مو یدی دوانو تا اوفین کلمه د تکلیف کدا اوپن لاندې بل څه خبر وین الله به اغه ذکر کړو دا څه خبر به د مور پلار مخ ته نه کی چاو ته به تکلیف کس باز علماء د اوپ مقصد دا چکله کله انسان داسي بار تلار شي نو ستړی شوی نو چرشن اوه وغنتی وکی نو الله او فرمایل چکله ترالی د مور پلار مخ کی اهم مکوا پرې ماغو ته تکلیف رسیږي نو چ اوپ منشو نو کنزلی او وهلا او ردی بدی په طریقه ولا مندي ولا تنهرهما عمر ټدا دوانا دغه انسان چې بوډا شي نو بیا دغه دماغ کار نه کوي ا به صحیح خبر نه شي کولای ته مرټا وقل لهما اوای دې دوانو تا قولا کریما وینا عزت مندا خوګه خبر ورته کوا او ته سوي خو ته خوګه خبر کوا نه چې ستا بچی دې زده کړي و اخفض او قطع لهما دې دوانو تا جناح الذل و زر د ذلت او د عجزي من الرحمت دې شفقتنا او دعا لهم کوا وقل رب ارحمهما اوای اے زما رب ارحمک پدې دوانو کما رب بیانی اګه څنګه چې دیو زما تربیت کړې صغیرن په داسې حال کې زه وړو کېوم زه وړو کېوم شوم ما او دې مور پلار زما د پاره سختي برداشت کړوي تکلیفونه برداشت کړو نو الله ته دې مغفرت وکي او یې بخي دا قران مونږ ته د مور پلار حقوق ذکر کړل چې د الله د حق نه پس متصل د مور پلار حق دی او چې څومره بوډا کیږي نو دومره دغه حق سیوا کیږي کتابونو د مور پلار د حقوق په باره کې دومره تفصیلات کړي دي چې که یو انسان مسلمان دی او دغه مور پلار کافر دی نو هم به د هغو سره ژوند د دنیا صحیح تیری حتی که یو کس داسې و چې دغه مور او پلار بت پرسو نو وای چې مندر ته به نه وړي ځکه دا شرک دی خو که مندر طاغت تلی وو د عبادت د بت د پاره نو کور ته چې راځي نو به یې پشاره وړي مندر ته یې پشانه وړي خو د اغز نه یې پشاره وړي دومره دا وو حق دی هره دې بدې به ورته نه وې کنځلې به نه کې داسې خبره به نه کې چې ته په خفګان رسېږي چا ته پوسو کو د نبی علیہ السلام نه اعمالو کې کم عمل غوره دی نبی علیہ السلام یې منځ په خپل وخت کول نو بیا ته پوسو شو چې بیا کم عمل دی نبی علیہ السلام وی بر الوالدین د مور پلاس احسان کول چې دا اوس نه کیو کی دا احسان د مور پلار سره دی کولاو تندی باندې دا و مخې تراتل او دا هغو مخی تا داسی خبری نکول چپی خپکی گی داغو بیدبی نکول داغو شالی خبر آغو تا کول داغو خدمت کول که بیماری علاج معالجه کول کمزور عجز ده چاپی ولا کول دمور پلار دغسی هغه ستا نه یو سیز طلب کی نو که ستا صحیح نو هغو ته ورکول، که نه نو نرمه خبره کول. که یو خبره هغه نامناسب وکړي رټې به نه وهې به نه. د ابودردار جهون روایت ته چې نبی علیه السلام فرمایل دي پلار د جنت درمیانه دروازه ده، ستا خو خدا که دغه درمیانه دروازه ته ساتي او که ضایع کوي. مانه که پلار دې خوشحاله کو د جنت درمیانه دروازه هغه ته حاصل کړه، که دې خفه کړه ضایع دې کړه. د عبدالله بن عمر زمان روایت ته هغه وایي رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد. دا الله خوشحاله کول د پلار په خوشحاله کولو کې دي، او دا الله خفګان د پلار په خفګان کې دی. څوک دا غواړي چې زما رب خوشحاله شي، الله دې خوشحاله کړي، او څوک وایي چې رب خفه شي نو بس. ہاں څوک وایي الله زمانه خوشحاله شي نو پلار دې خوشحاله کړي، او څوک وایي الله خفه شي نو پلار دې خفه کړي. دا ابو معمر زهون روایت ته یو سړی د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړلو، ما حق الوالدین اولاد، چې د مور پلار په بچو څه حق دی؟ نبی علیہ السلام وته وی هما جنت کو نارو کا. یې سړی وای نور ته سویما خدا مور پلار ستا جنت ته استا ور دینو. جنت دی مور پلار دی او ور دی مور پلار دینو، که دې خوشاله کړ جنت ته، که دې خپه کړ جو ور دی. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایلو چا چې د مور پلار تابیداری وکړه دا هغه د پاره د جنت دو دروازې به کوله ویلې شي، او چې چا د مور پلار نه مهرباني وکړه دا هغه د پاره به د جهنم د اور دو دروازې کوله ویلې شي، او که چېرته ژوندی یو نو د جنت او د جهنم یو دروازه به وي. نو چا وی و ان ظلم، که دا مور پلار زیاتیم کوي، نبی علیہ السلام وی وین ظلما وین ظلما وین ظلما، اگر کدا مور پلار زیاته کئ، اگر کدا مور پلار زیاته کئ، اگر ک زیاته کیا وګتا غ پکړن جهنم دروازې دی وګټلې، او کدی خوشاله کړن جنت ته. د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته او چا چې خپل مور پلار ته شفقت او د رحمت په نظر سره وکاتل، پار نظر الله جہاج او د عمرې ثواب ورکي. نو چاوې کيو سره خپل مور پلار ته پورس کی سل ګرته ګوري، نو د سل حجونو عمرې ثواب ورکي. نبی له سلام او اگر کسل کرته او ته ګوري، د الله خزانو کې څه کمی نشتا، ستاسو خپل پلار امر در شفقت په نظر وکاته، د حج عمرې ثواب حاصل شو، اندایو خو ثوابونه شو. خدا میات ساتي سوک چې د مور پلار نه پرمانی کوي، نو څه ګناهونه داسې دي چې د مرګ نه مخکې مخکې الله پاک دغې بدله ورکوي. یو پکې د مور پلار نافرمانی ده. د ابوبکر زهون روایت ته چې نبی علیه السلام فرمایل دي الله جل شانه د هر عمل بدله قیامت تر وروسته کوي، مګر هغه چې د مور پلار نافرمانی که الله وغواړي نو په دنیا کې هم د مرګ نه مخکې هغه ته د سزا او بدله ورکولی شي. چنانچه گن داسی واقعات شو دی چه چا مور و پلار لرخ پکر دی، نو دنیا کی اغده شرم سمخامخ شو دی. اما شور قصه غو مخ کری سکول کتابونو که هم وا چه یو سڑه وا او دا اغا صرف مور جوندهی وا، او دا اغا مور دا خدمت دا پار سوکنو صرف دقه بچه وا، خودی بچی بداوی مور تا پمخا چا بایی زا حج لزم، اغی بوی بچه چی تا حج تلار شی زما خدمت بسوک کئی. یوزل بلزل بلزل آخر استا اوی دا ما نپریدی نو بیجازتا دا مور نلاړو حج تا پا وقتی حجونا سر بخلق پیدل تلو، نو دی روان دی حج تزی یو کلی کی بیش پرالا جماعت کی پروت تی دا کلی کی چرت غل راغلو او دی یو کور کری غلا کولا، نو خلق پرایق شو غل ودنگل او دا غلا سامان واغستو. خلق روس دی و غل مخ کرے چتلو جماعت تا ورنن وطو اسامان جماعت کی واچو پا بلا دروازه استو وطو، چه خلق رالا گوری پا جماعت کی سڑے پروت تے، ہمی گوری سے خیار غل دے ہم غلا کئی او ہم بیا جماعت ترازی، او بیا چه کم دینو پا جماعت کی نا پا پمانزا والاڑو پمانزا والاڑ لے، دا خوڑی رو خیار غل دے. ویني وو چې ویني وو نو قاضي ته پیش کو. قاضي سزا دا واورولا چې د مختور کوي په خره سور کوي او بخار کې وګرځوي اعلان وکړي چې څوک داسې کوي دا به دا سزا وي. نو سار له ول مختور کړو په خره سور کړو او بخار کې به ګرځولو ایو کس به دا اعلان کولو چې څوک مغلا کوي دا به سزا وي. ناسړي ورته دې سي موای وې څنګه وایو وې دې سي وایي چې دا چا موري او ژوندۍ او داغینه به اجازه ته حج ته دا به دا سزا وي. خلقی دا سه مقصد وی ما غلانه ده کل غلا بچه کلو دا اصل خبره دا وی چیز ما مور وی و داغی خدمت پا ما متعین شوی وی بل سوک داغی دا خدمت دا پاره نو ما با دا حاج اجازت گوختو اگه با اجازت نرا کولو زدی با اجازت ترا غلیم نو دا کار زما سوشو نا خلقو بیا پریخو دو دا چل بکی از سواد دا مرکز دا امیر سی بیوزل ریون کی خبره کولا وې زمو په مرکز کې بغلاګانې کې دي خلکو دا پیزارونه پټېدل موږ حیران شو چې دا غلا څوک کوي. نو یې موږ داسې وکړل چې څه کسان هم کېنول چې دا غل ونیسي. دا تبلیغ والو دا خو بیا د غم خو مضبوطي له وړې ورسره دغه خو بیا څو خلاصيږي نه. نو ویا کسان ناسو پټي وځي کی چې ګوري اوس یو کس ته خ زوړ ملګری دی غټه غټه ګری دی او برې ته خرولې او خو وختونه ملګیدلی او دا چې کوم نه راغی ست غلا کوي پیزارې پټ کړو هغه خو جو کله کونی وو لوړی ور سره خو زیدې ته نشو انځه کله مشورې ته پیښ شو نو موږ وي تحقیقات شروع کړو چې دا خو ګوره زوړ ملګری دی او ډیر دی ونی داسې غلط کار دی وکړو دی شرم سه مخامخ شو. معلومات چې موږ وکړه نو هغه مور خفه کړو او مور به خفه کوله د مور نافرمانی کوله. نو ما وی چې اوهو دا خو د پیغمبر حدیث دی چې هره سزا هر یو کار چې څوک وکړي د هغې سزا الله وروسته کوي خو مور و پلار چې څوک خفه کړي نو که الله وړي په دنیا کې سزا ورکوي. خو دې سه دا خبره هم ذهن کې کینول پکار دي چې د مور و پلار حقوق په خپل زری په ګناه کې به د هغو اطاعت نه کوي. جنان چې قرآن کې موږ ته وایي روسو سورة عنکبوت کې راځي وإن جاهداک علی ان تشرک بی شیئا فلا تطعهما او که دا مور و پلار په تا کوشش کوي زما سره شرک وکړي نو بیا به نه مني وصاحبهما په دنیا ما دنیا کې وسخه ژوند تیروا ګناه کې به نه مني ځکه حدیث ته لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بیا د مور و پلار حقوق که دا مور و پلار کافرمی دا بم کې اسما بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلات والسلام خوا ته راغله وی د الله پیغمبره زما مور ده زما خوا له راغلې ده او هغه مشرکه ده دا هغې دا شوق دی چې زه اوس څه ښه وکړم نو زه احسان کولی شم. نو نبی علیہ السلام ورته وی سلی امکی د خپلې مور سره دې ته احسان وکړه. بیا دا خبره میاد ساتل پکار دي چې د مور و پلار سره احسان کول او د مور و پلار حقوق ادا کول دا چې څنګه په ژوند کې دي د مرګ نه پس هم شته. د بنو سلیمه قبیلې یو سړی راغلی و هغه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړلو هل بقیا من بر الابوی من شین چې زما د مور و پلار د هغه حقوقونه او د نیکۍ نه څه په ما باندې پاتې دي د مرګ نه پس. نبی علیه السلام وی او چې مور و پلار دې مړ شو د مرګ نه پس هم د هغو حقوق شته. اصری یو دا چې د هغو دپاره به ته دعا غواړي دا د مور و پلار حق دی د مرګ نه پس چې بچی به د مور و پلار دپاره دعا غواړي. دویم استغفار به غواړي. استغفار دا معنی که دا غونه کومه ګناه شوي نو ته به وایه چې یا الله وی بخي دا ګناه وته وبخي. او درېمه هغو چې کوم لوزونه کړي هغه لوزونه به پوره کوي. چا سې کوم لوز کړی دی خپل ژوند کې چا د سره څه ښه کو نه به ته کوي اوس. او څلورم کومه رشته چې د هغو په وجه باندې راغل نو دا اغه رشتي خیال وساته دا د مور پلار حق دا. او پینزم چې دا غو کم دوستان دي تعلق داران دي دا اغه به خیال ساتي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا غ شاګرد دی نافی غالبا اغه یو زلزل عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سره تلم پلاره یو باندې چیر اغه نو اغه دا سره کوزیدو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چولیدو نو ملاقات یې وسو کړلو او دې په یو خربانی سورو عبد الله ابن عمر نو اغه اغل ور کړو سر نه پټکې را کوز کوغه ولام ور کړلو و امام عبد الله ابن عمر ته وجدا د غرونو خلق دې مړه کسه لګ امر کړي خوشالي یو تا دومره غټ هدیه او ډالۍ ور کړه. امام ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی استدا پیجنې سوکته مې چې زه خونه پیجنم وای دا خو زما د پلار عمر دوستو او د پلار په حقوق کې درې چې دغه دوستانو به هم خیال ساتي. الله الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو عجیب قصه شوه. تفسیر قرطبی ذکر کړل پرواین د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما یو الک راغې په مور پلار په پلار رپورت وکړلو او په رپورت کې دا وی چې اې د الله پیغمبر زما پلار دی او زما مال دی واغې به زی خرج کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام پاپس قاصد ولېګو نو پلار را روان شو. په دې مېز کې جبرئیل علیه السلام راغې. نبی علیه السلام ته وی چې کله د دې سړي د پلار راغې نو ته به د نه دا تاسو کې چې ستا په ځل کې څه خبري راغلې چې ستا غوګون هم نه دی اورېدل هغه به ما ته بیان کړي. بهرحال کله چې حاکم زوی په پلار رپورت کړی وو پلار یې راغې د نبی علیه السلام مجلس ته حاضر شو. نو نبی علیه السلام ورته وی چې دا زوی په تا رپورت کوي دا رپورټ یې کړی چې د مال ځای کې نا پلارې نبی علیه السلام ته وی چې اے د الله پیغمبر ته دنه تپوس وکا چې د دم مال ما څنګه ځای کړی اے د خپل ځان او د مور او د ترونې علاوه بل چا تما سور کړلی. نبی علیه السلام الګ نه تپوس وکړو چې نه بل چا دې خو په دې ځان نه خرج کړو په مور او په ترور باندې. نبی علیه السلام بس خبره ښکاره دغه شوه واضح شو چې دا زوی پناه حق دی ځکه د پلار او د مور چې بوډاګان شي داغو خرچه په زوی ده او دغسې د ترور خرچه هم په هغې ده په خورۍ باندې یا په وراره باندې. ما ته پته ولګېده چې د رپورټ غلط دی. نو بیا نبی علیه السلام هغه بوډا ته ووی چې داسې وکړه چې ستا په دې زړه کې څه خبرې دي تا راوستې دي او ستا غوږونه هم نه دي اورېدل تا هغه بیان کړه. نا بوډا وی د الله پیغمبره واقعي ته چې کومه خبره کې پاغي زموږ ایمان سیوا کیږي. نو دا خبره چې تا وکړه خدا ته چا ویلو ماته جبرئیل علیه السلام ویل. نو هغه یو ما سره قصیده دردناکه جوړه کړله عربی اشعارو هغه زوی باره کې جوړ کړو زوی به اوسه زیاتې کو هغه کې دا ویلو غزوتک مولودن ومنتک یافعان تعلو بما اجنی علیکا و تنحلو اذا لیلتن دعفت کا بسقم لم ابید لسقمک الا ساہرن اتململو کانی ان المطروق دونک باللذی ترقتا به دونی فعینی تحملو تخاف الرضا نفسی علیکا و انہا تعلم ان الموت وقت مؤجل ولما بلغت سن والغايه التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائي غلظه وفظاظه كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترعى حقاء ابوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل اولیتنی حق الجواری ولم تکن علیا بمالندو نمالک تبخلو. دا خو عربی ور دردناک قصیده ده. اما جی ده خطاب کئی غزوتو کمولودن ما تاله غذا در کوله چې کله ته پیدا شو وړو کې وی او ما د باندې احسان کولو چې کله ځوان شي تاله با در کوله شو هغه څه چې ما به ګټل او دغه رنګ اسکاک ستا انتظام به کې دی شو خوراک او اسکاک به ما در کولو که یو شپه به تا ته څه بیماري راله او ته به بیمار شوې ما بچی ته وایي نو ټوله شپه به زه ستا د بیمارۍ د وجې نه بې خوبه وم او خوب به نه راتلو په کټ کې واوختم راوختم چې ته بیمار به وي او ما به دا وي چې دا بیماري په تا نه ده په ما راغلله زما د سترګو نه به اوښکې تلې جړل به مې زما نفس سرېدو چې ته به هلاک شي او مړ به شي حلن کې مر خو په نیټه و فلما ولغت سننه چې کله ته ځوان شوې او هغه وخت ته ورسېدې چې زما امید و ستا په باره کې چې ته دې ته ورسېږي جالته جزائی غرزتن نو تا زما بدله وګرځوله چې ته زما سره سخت زبانی کې بد اخلاقی کې کأنک انت المنعم المتفضل ته به وایې چې هغه انعام کوونکی به ما تئ او هغه فضل کوونکی به ما تئ ته زما سره اوس سختي کې او بیا ورته ډېر په درد سره ووې هی ارمان که تا زما د پلاروالي حق نه ادا کولی نو د ګاونډي غوندې کې خود را څه کړوی که نه چې ګاونډي د بل ګاونډي سره کم ښه کوي نو کم از کم دومره خود را څه ښه کړوی نو تا د ګاونډۍ والي حق مال را کړی وی او تا چې کم مال لې په هغې دي په ما بخل نه کولی اوس تا مال شو نو بخل کوې په ما باندې نبی علیه السلام چې دا دردناکه قصیده واورېده نو زوی ګریوان یې ولې ونیو او رایخ کو او ته وی انت و مالک لابیک تا او ستا مال ستاره پلار دی چې کلچ ونه کې اخوا تا هم د پلار یې او ستا ټول مال هم د پلار دی یو زوی په مور باندې یو غټه چغه واله نو هغه مور یې په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې خوشګوپت زالی با فرزندې خویش شو دې دش پیلنګ افغانو پیلتن گر ازادی خوردی تیاد آمدی کی بیچا ربودی در آغوش من نکردی درین روز برمن جپا کی توشی رمردی و من پیری زن یو بڑی خپل بچی تا سخیست خبره کروا چکل آغا بچی داسی طاقت تورو چی حتیان غرزول از مری غرزول آغا بڑی ور تسووی چکتا تا خپل و لکوال یادوی چې ته زما په غی کې وړو کې ماشوم وي او غل متیازی به دي کولی نه کړ دي دری نور زبر من جفا نو تا بنن په ما ظلم نه کولی چې ته ازمری او زه بوډی یم خدا نه چې تا خپل وړو کوالی نه یادې نو خدا خبره هم یاد ساتل په کار دي چې څوک وي چې څه کری نو ابری بي چې څه کری نو ابری بي دا خبره هم یاد ساتل په کار دي دغه مقصد دا دی چې که یو انسان د خپل مور پلار قدر وکړلو نو سبب دې پلار ګرځي او دا زنانه به مور ګرځي د دینه به بچی پیدا کی ابر د قدر کوي او که یو سړی د خپل مور پلار قدر ونه کړلو نو سبا چې دې پلار او مور شي نو دوم سو قدر نه کوي هم دا د الله یو قانون دی دا سی کوي تا مور خب کولا پلار دی خب کونو سبب استانم کی و تا خب کولا حالن که دا مور او دا پلار دا چپ بچی سمر خب کی گی دا مور بل سوگ نخب کی گی دا زینش که ره چه پلار دی او مور دی پا بچی نخب کی گی ها قصه خلق دی کی ها ذکر که هنچی اوزلو پلارو نا خپل بچی ته وی غوبلې کولو هنچ بچیا ډیره ګرمی ده او تلک سایه تکینا خیر زبر لګ دا غوبل وګرځم نا بچی وته چې بابا ز خیر ده زبر کومه تکینا نو ډیره سخت ګرمي او د پلار د زړه درد کوي په بچی باندې مینت یې غوته وکړو خو هغه نه کېناستو. یو طریقې وکړه د هغه بچی و د سړي نوسی هغې په هغې کې را واخېستو او لاړو په نور ودرېدو. نو هغه زوی وویل خپل پلار ته چې بابا دا ماشوم سایې ته کا نور دی. نو یې بچی ولې وایي نور دی سایې ته کا بچی دی. نو یې بچیا څنګه چې ته په دغه خفه کېږي په دې نور کې نو داسې زه په تام خفه کېږم ته زما بچی. بل پلارو نو هغه یو ځل خپل بچی ته ووي داسې یې ونه په ونه باندې څه کارغه یا څه به ناستو بچیا داسې شی دی. نو هغه زوی ورته وي دا کارغه دی. نو هغه ته بیا تپوس کوي داسې شی دی هغه وي کارغه دی. نو درېیم ځل یې ورته وي داسې او ته کار وړونی سترګې ته پکې نشته کارغه دی نه نه کارغه دی که نه. نو پلار یې په خندا شو وایم بچیا ما خو ستا امتحان اخیستو وایي ته چې وړوکې وي او زما په غی کې وي نو دق قضیه کې کارغه و ناسو تا زمانه تپوس کړی و سل کړه تا خو ما تا ته کار نه دی کړی ته ماشوم وي تا وی دا سری ما وی کارغه دی تا وی سری ما وی کارغه دی سل ځله دا تپوس تا زمانه کړی او نن چې زه په درېیم ځل تپوس ته شو نو ته کار شو. الله الله پلار او زوی په جګړه شو پلار او زوی ولګېدو پلار یې راواچو دلتې نه ونیو راخوی رایخ کو رایخ کو رایخ توت یې ونی ته ورسو سړی او زی لوا همدا دې لپاره کوم چې ګورې سړي وکړ نو ابرې بیم بیا چا غزې ته ورسو نا پلارو تی بچیا بس کا نین آخو های مرا کاغا او کدی آخو آراخ کمنو ظالم کیگی بیا زوی یک دم ودری دو پا قرار شو وی سنگا بابا سقی سدی وکڑا. نا پلارو ارتووی که زما پلارو او ما واغو رانچونو بیا جگڑم کڑو مارا غرزولیو او دیزی پوری آغا مارا اخکلیو. نا آغا زمان آغا سزا خووت دیزی پوری تاز راخ کم دغه پلار سزا را نه ووته کله دی نه آخوا تازه راښکلی نو بستانه پیدا کې به تا را کاږي نو ځکه مې ته داسې وي. قرآن موږ ته وایي د مور پلار حق وپېژنه احسان وسکوه تنګوی مه ربکم عالمو ستاسو رب ښه پوهېږي بما فی نفوسکم په هغه څه چې ستاسو په نفسونو کې دي ان تکونو صالحین که چرته یې تاسو نیکان فانه بشک د الله پاک کان دی للاوابین د پاره د رجوع کوونکو الله ته غفور بخونکې. اوس د خپلوانو حقوق ذکر کوي وآتی ورکز القربا خپلوانو ته حق او حق دغه والمسکین او مسکین ته ابن سبیل او مسافر ته ولا تبذر تبذیرا او پزل خرچی مکوا په پزل خرچی کولو سره اسراف بنه کې فضل خرچی بنه کې دا تبذیر اسراف تقریبا یو شعر دا سیزه کې مال لګول چې په شریعت کې د اغې د لګولو حکم نه دی دې ته اسراف وای او دې ته تبذیر وای. لګودونو کې عام طور سره خلق دغه اسرافونه او تبذیر فضل خرچی کوي. وعده کې خدري خبرې ضروری دي نکاو تړلی شي یو دا خبره دویم د جنۍ مهر هغې د پاره جوړ کړلی شي او دریم چې کله واده وشي نو د ولیمې دعوت ته چې د خپل وس موافق دعوت خلقو له ورکي. دا نور چې څومره خرچې خلق کوي دا رسمونه دي او دا هغه پزل خرچی ده. هغه که دا بې شمېره جوړې جوړول دي او دا به موږ له جوړوي موږ به هغو له جوړو اګه دا پزل سامانونه جوړول دي او که بیا دا شمی کول دي او نکریزی او شمی او یو کرتل او بل کرتل او کاغه گانی بجانی دي او گڑی دل دي او کاغه شړشوته اسمان ته خلاصول دي ډزی کول دي دا ټول تبذیر دي. الله وی دا سمکه وی ان المبذرین بشکا پزل خرچ کون کی کانو اخوان شیاطین دارون د شیطانانو دی وکان شیطانو او د شیطان لربه کپورن د خپل رب د پاره ناشکرا اغه د الله نه انکار کئ و اما تورزنا انهم ابتغاء رحمتین او کچریت ایرازو کی انهم د خپلوانو نه ابتغاء رحمتین د پاره د لټولو د رحمت او د پراختیا من ربکا ده تربد ربستانه ترجوها چه ته امید ساتی فقلنو آیا لهم دیو تا قول امی سورا وینا نرما مقصد دانستا رشتدار دی او دا رشتداران دی خواه ترالا ستان سغواری نخبا کی گما صد سی نو رشتدارانو سخکوا بهترین صدقا اغا صدقا دا چه اغا دا رشتدار سوش خوکم وقت ناسی دا چه تا لاست تنگ دیو سنشته او اگر اغل دی تم لری نو ایسی نیچی قارشی ورطا نرم خبر ورطا وکا غصا ورطا مکوا نخپلو دیر غلط حق دی ولا تجعل او مگر زویده که خپل لاس مغلولتن تڑلی شوی ایلاو نقی که خپل سرطا من کنجوسی مکوا ولا تبسوتها او می کلاوها کل المستی پا کامل کلاوها لو پزر خرچی مکوا فتقو دا تبو گرزی ملومن ملامت شوی چکا بخل که محصور از تڑی شوی کپزو الخرچی که سنگ خیست طریقه خی درمیان کی چلی گا ما بخل کوا چه خلق دی بیا ملامت کهی پلان که بخیل دی او ما پزو الخرچی کوا چه بیا ستڑی او نیشی پورک کولی پخوانو خلقو متلی کل دی وی اغا خوراک خورا چه میشه خوریش او اغه جامی اغونده چې همیشه غوستېش او وی د خپل صادر سخپې غزوا څومره صادر دي کنه دوم رخپې غزوا او وی د موټي د پاسه لو مکوا دا ټول د دې تشریر درو خيار خلقو متلی ان ربک مشکستارم یبسط رزقا پرخ کئی رزق دیمان یشاو چالچو واری و یقدر و تنگی اللہ در بانی فضل وکڑو سیدر کلدی دا خپل کمال مگنا خپلوانو سپکی احسان وکا انہو بشکد اللہ کانده بی عبادی پا قولو بندیانو خبیرم بسویرا خبردار لدن کے ولا تقتلو اولادکم دا بچو حق ذکر کئی ولا تقتلوا اموجني اولادكم قبل بچي خشيت املاق د يري د پقرنا قتل د بچو حقيقتا نامو منسوبه بندي خانه بندي چي د دامدا او د بچو روحاني قتل داري چغوت علم دين نخي قران نخي او د يهودو او د نسواراو او د هندوانو او د سيكانو داغو تعليم ورتخه دام د بچو قتل مواج نا خپل بچی داسی تا خپل بچو تا دین و نخونو قتل دی والا وقت همیشه جانم تبزی هاو کتے ریگی چه زب خپل بچی دینی تعلیمو کم سب خوری اللہ و اینہنو نرزقوهم من رزق ورکو دیوتا یا کم تاسو تا دا تسخوری تالا سوک رزق در کئی انا قتلهم بشکا وجل ندیو کان خیط ان کبیران دا گنالویا اٹا گناہ دا دا بچو قتل ولا تقرب الزنا او من از دیکی گئی زنا تا کول خلویا خبر دا خون از دیکی گئی بهم نا دیو جن شریعت کی زنا چی حرام دا نو ار اغشی چی سبب دا زنا گرزی اغا هم حرام دا پردو زنانو تا قتل پردو سڑو تا قتل بی اجازت رچا کور تا تک بی پردگی کول دا ٹوری خبری حرام دی زکر دا سباب دا زنا دی ولا تقربوا الزنا او من از دیکی گئی زنا تا انہو بشک دا کان پائشتن بی حیائی دا وسا سبیل او بدل آر دا ولا تقتلوا النفس اللتی او موجنی نفس اغا حرم اللہ چلا حرم کنے الا بالحق مگر پا قصرا چغدری خبری دی یو خوچ سوکو بل چالر ناحق قتل کی ندیو پا قصاص کی دویم زنا وکی او شادی شدی دیبا سنگساری گی او در معاذ اللہ چی دین اسلام پریخو دو مرتد شو دیبا قتلی گی ادین الاوان دا مسلمان وجل نشتا ومن قتل او سو چې قتل کړ شو مظلوما په داسې حال کې چې ظلم به شوی وي فقط جالنا تحقیق منګرځولې دی ولیه د پار د وارث د سلطان ان طاقت او تسلط فلا یسرف فی القتل نو زیاتې دي نه کوي په قتل کې چې قاتل قتل کړی دی زیاتې دي دغه سره نه کوي چې یو په ډیر وجني انه بشک دے کان منصورا امداد به کی دیشی طرف د الله نه همبل نهي ولا تقربوا مال اليتيم او منځ دی کیږي مال د یتیم تا زنا ته منځ دی کیږي یتیم مال ته منځ خوراک خلری خبره د خنځ دی کیږي به هم نه دا خطرناک شی دی الا مگر ملتی په هغه طریقه هی احسن چا خنا مخکې دغه بیان شوی دی چې د یتیم څوک نشته او تر هغه د مال نگرانی کې نو د عرف موافق خپل مزدوری ته اخلا زیاتې بنه کی حتی تر دې پورې یبلغا چورسیږي اشد او خپل قوت تا اوفو بالعهد او لوز پوره کوي چې کوم لوزونه کړلی د خلقو سم لوزونه کړلی دا به کو هغه به کو نو سه وکي کنه دا څنګه چې دا انتخاباتو نمخ کې خلق نشه کې او لوزونه کې او زمون خلق ماجبه وانتی خلق دی دا نبی جن چی غلی او دا سشه دیخو بس نوی نوی او تا دغر او باسی سیاسیانو وی چری زکڑی سیاسیانو مثال وی دا مار دی مار وی دا سی ہو چی رابغی او زیکی دنو پاکی چندخانو چندخانو تبی ہوی چی راوزی او استاوز دا بار زدی سی کم چندخان به راوست به وره یو کلب به تیستوست به وخاړه ا چندخانو به وی چې کمار راغې نو مونږ بوتنه راوځو نو بیا مار بل وخت راغې په بل لباس کې نو بیا وته خبرې وکړه بیا راوته ټک به تیست سوسو کرته داسې وسوګړل اخر چندخانو اتفاق وکړلو چې کدا ارس مونږ توی و جوړ ورته نه یو نه راوځو دا رمګ راو باسي به نو کلب وباسي خوریم ماروی چې وسپس وکوم نو داس چلے وی وکړلو چې چرته وزه تلاړو غځه کی چونوا پاچونه کی ځان لټ پټ کړو داسې تک سپین شو چراغه نو دا غډن په سر ودرې دو تقریر شروع کړو چې چنده خانو ما خو ډېر ستاسو سره ظلمونه کړلی او زه تی شو دي خړل می ای اوس راغله ما توبه وباسما او زما حاجلا او عمرې لزما احرام می غوسه تاسو راشي ما وی نه کنه بیا تاسو سره وېما نو بس اغه کنه زه راشي ما وی نه چیرې سرحکاره شو واقعي اغه سپین کاری دوی دیو مو چیرې احرام می غوسه جو حج لبزي او ما پی بغواړی نو بیا مز چنده خان را وته چیرې وته او ټکې تی بیا وستو دا زمنګ سیاسيان نو نو احرام به موږ ته بدلی او راضی بدا کو اغه کو دسه او دسه بیا پسترګو بینې نه لوزونه کوي دا لوز نبی خبر نی او قرآن وی لوز پورکا او علیہ السلام پرمائی چی سوک لوز نه پورکی دا قیامت پورز با نشان دا غدی چی دا آغا پا شرمگا کی با جنڈا ولاری قیامت کی با دا غدا نشانی چی دا آغا کم شرمگا دا نو پدی کی با جنڈا ولاری پورتا خلق با طول بین دا آغا کسو چی لوز نه پورکا و کولی او دا طول نا غد جنڈا با دا آغا غد امیر پا شرمگا کی ولاری اوازی مشان جنڈی ان الاهدا بشکل وز کان مسئولہ تپوسے کی ریشی او فلکیل او پرکی پیمانا دا پیمانا دیکیم دا چې کم خلقو لتس خرسولا غستل کے خردین مراد اغا پیمانا هم دا چې چا سا ملازمی مزدورکاری او تا دیاری اخری نخپل وقت با پورا خدمت بکے اته ګینټی ډیوټي و پوره کې د سینا چتا راشینو په ډیوټي کې بارته زی الګت تر مخ کې نه ځانول نه فارغې ایمرجنسی را له خزان له خبره ده او پیسې پوره غواړي او ډیوټي پوره نه کې دام پدی کې راځي هم ملازمت کې نوکری کې ار نوکری چی سرکاری ده او که غیر سرکاری ده پیسې پوره لی او نوکری نه کې دام چل دې دوکړه او فلکیل او پرکی پیمانا ازا کل تم کلا چه پیمانا کوئی وزینو تول کوي بالقسطاس المستقيم په ډنډي برابر ذالک دا خیر غورن احسن التاويل او خد پنجام کې ځان نه خبري امه کوي ولا تقفو امور بسې کېګا ما پاوس بسې ليس لك به علم چې نه ستاره پر باغي سهيل مو دليل کوم خبر نه پويګن کوي ما ځان یې بس هند ته شي عالم او مولا جوړ کړی دی او ځان نه مسلې کې دا یې آسان کار دی لول علماء اره خبره نه کوي جواب نه ورکي ان السما بشک وغنا والبصر واسترگی والفؤاد وزل كل اولئک طول دا کان انه مسؤولا دی بارے کې به تپوس کې ریشي ولا تمشي امزا فی الارض پزمکی مراحن پتکبر او مستی چې ګرځي پاجزای ګرځي متکبر انسان چیزی نو دا هغه دو طریقې دي یا خدای چې بره بره وګوري سي اسمان ته چاته کته نه ګوري ایا وکته ګوري خپل پینسی به سیکي چې دا پړکونه کته څنګه دی وسنګ قصده او پینسی د پړکونه کته راکاږي نو الله جل شانه د دوانو رد کوي انک بشکته لن تغرق الارض ارګیز نشیش لو لازمکا چې کته کته ګوري ولن تبلغ الجبال ارګیز نشرسته غرونو ته تولن پوګدواله کې غر نه خو نشو ته چې بره بره ګوري عاجزی تکوا کلو ذالک ټول نا کنه سیئه د بدر دی ان ربک پنذربستا مکروه نا پسند او ناروا ذالک دا مما د اغسن دی او ها چې وای کړلای نه کتا تا ربک ربستا من الحکمت د پوهینا حکمت خبرې دی الا تجعل امگر زو مع الله د الله سره الہ اخر کارساز بل فتلقان تب غرز ولا شی فی جهنم په جانم کی ملوم الملامت شوه مدحورا رټل شوه ابتدا کیم توحید او رد شرکو انتها کیم مقصد دانه چې دا اول نه تر اخره پورې ځان په توحید کلک کا عقیده خراب نه کی حرت کوي په هغه مشرکینو چې ملائکه د الله سي صدر ګرځولي اف اسباکم آیا غورکړنی تاسو لر ربکم رستاسو مل بنین پزامنو واتخذ من الملائکتی او نیول د الله د ملائکونا اناسن لونا زان لخلونه نخو خوی پرون صورتی نحل کی تفسیری تیر شو انکم بشک تاسو لتقولون وای قولا عظیما وینا لیا ولقد صرفنا تقصرا من بیان کرلی فی هذا القرآن فدی قرآن کی قسم قسم بیانونا لیذکرو چری اپند و نسیت و اخلی وما یزیدوهم او نزیت ایدیو لرا الا نفورا مگر نپرت اللہ قرآن را لگلے دے او داد دید پار دے شدین خلق پند او نصیحت واخلی خپل عقیده پر ټیکی خپل عمل ټیکی خو افسوس داره چې قرآن الله صلی الله علیه وسلم نو وخت چې څومره تیری د خلقو نه پرد سیوا کی نغې نه پنه پرد کی او شرکیاتو کې او غلطو کارونو کې اخته کی قلو اے پیغمبر لو کانا کچرتوی ماو د الله سره الیهاتون کارسازان کما یقولون لک سنگ چی دی وی اذن لب تغو په دغه وخت کې دی بوله ټولوي اله ذل عرش سبیلا خوند عرش تلاره ځکه اله هغه ته وای چې هغه معبودی هغه خدای وي نو که ګڼ وې نو بیا جګړه کوله که دنیای بادشاہ چې څنګه ای سبحانه پاک دی الله پاک وتعالى او چته اما دغه سنا یقولون چې دی وای علوان کبیره پوچته دلو لوی سلام الله پاک اوچته د اغسنه چې دیو د الله د پاره وای او داسې اوچته چې د چا په سوچ کې هم درې دومره لوی دی کته سنه منای د الله پاکی نه بیانوي نو نور مخلوقه بیانای تو سبحو تسبیح وای له السماوات السبع د الله د پاره او اسمانونه او الارض مکه او من فيه نو سوچ بدی کړي او تاسو درو وای وَيَمْنَعُ مِنَ الشَّيْءِ أَنْ يَشْتَهِي سَوْسِز إِلَّا مَغَر يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ بِحَمْدِهِ سَرَدَ حَمْدَ اللَّهَ وَلَكِنْ لَا تَبْقَوْنَ لَكِنْ تَسْنُ پيږي تَسْبِيحَ دَاو په تَسْبِيح باندې هر گیا هي کې الزمين رويد وَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بُيَد هر گیا چغه د زمکه نرا ټوکيږي نو غام داوي چې لا اله الا الله وَدَهُ لَا شَرِيكَ وي انسان په پيږي نه پيږي چنانچه بعضی مفسرینو د ځینو حیواناتو تسبیحات ذکر کړلی چغه د الله تسبیح په کم انداز وای دا مونږ او تاسو چې وبو کې خاص کر دی ورځو کې د چندخ आवाज اورو دا غ تسبیح دا دا سبحان ربی القدوس دا تسبیح وای او کونی چانچر چې وتوي عام چې وبو کې قدر او چت شي نو دا تسبیح وای سبحان المذکور بكل لسان بكل مکان اپا ذات لره پاکی ده چې په هر جب او په هر ځای کې یادېږي هغه چنجه چې موسی علی السلام کانه والے هغه مات شو او به کانه دنه بکراو ته هغه و مات شو دنه بل کانه دریم کانه چې دنه چنجیو هغه چنجی دا تسبیح ویلا سبحان ما يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني اغزاد لپاکیره چې ماینی زما خبري اوري زما زه ورته معلوم ده زه ورته یاد يم رزق را کوي هر تنهما هدهد یو مرغیدا مولا چرګه ورته خلق وای هغه چې आवाजو کدا وای من لا يرحم لا يرحم سوک چې په بل رحم نه کوي په دبا مرهم نشي کېده تاوس دا مرغی ذکر چې کوي داسې وای کما تو دینو تو دانو سنگ چې کې داسې بده سکیږي کدی خوکړه خبر نه میروي کبد نو بده سورد یو مارغه دی نیټه پسانو کې آج چغ کې نه دا وای استغفر الله یا مذنبین بخنه غړې د الله نه ای ګناګارو او توتی اغه دا ذکر کوي کل حی میت او کل جدید بال هر ژوندې بمړي او هر نه بزړیږي او کون ترا اغه د الله ذکر په دې انداز کوي سبحان ربی الاعلى عدد ما فی سماواته و ارضه الله در پاکی دا په مقدار د اغه چسمانو زمکه کړي کون ترو کې یو قسم د خلق او تقپوي په دې ورځو کې د غرونو کې اغه یو سوي आवाज کوي ازین خلق اوس قسم پوری جوړی کړلی خو اغه قسی ازی قسی دی دا اغه تسبیح دادا سبحان ربی العظیم المهیمن پاکی زما اغا رب در چلوی ده نگابان ده تا پوسو اغا چی آواز که نداوی کلو شین حالی کن الا وجهو هر شی به حلاکی گی سوا ده ذات ده اللانا نصر یو مارغه ده اغا چی چغی کی ندا ذکر کئی یبن آدم عشما شیطا فین آخر کلمهو تو انسان جون تی روا چی کم تیره خو آخر طالب مرگ رازی مری با اغا بانگی چی دو رزی هم آواز کئی دشپی آواز کئی او حدیث کی رازی چی کلا تاسو بانگی ولی دو آواز کوو نو دعا و کئی ذکر دی ملائک دی دری دی او چی خرم ولی دو حنار کوو نو زب اللہ وی شیطان لی دری دی نو بانگی دا ذکر کئی اذکر اللہ یا غافلین اے غافلانو الله یاد کئی در بانگی آواز دے زگر نبی علیہ السلام ویلا تسب الدیک تاسو بانگی تر دی بدی موائی دا تا منزل را یخی ولیکن لا تبقهون تسبیحهم تاسو داغو پا تسبیحاتو نپوی گئی انہو کان حلیمن غپورا بشکدغ اللہ بردبارا بخون کے دے آداب دو قرآن و ازا قرات القرآن او کلا چی تلولی قرآن او زورن د هغه چاته چې انکار کوي د قران نه قران ته وګ نګري و اذا قرات القران او کلا چې تلولي قران جعلنا من غرزو بينك استاب منس کې وبين الذين او بين ذاكسانو کې لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي بالاخرته په اخرت حجاب مستورا پردا مستورا پټ شوی شاغه د بغز د حسد د نفرت پردا ده وجعلنا من غرزولني على قلوبهم ندي پزرونا اكنتن فردي ايبقوه ددينا چپوش بري قران وفي ازانهم ندي پغونو کي وقران درنواله اذا ذكرت ربك او کرجتي یاد کي خپل رب في القران په قران کي وعده وي وازي اغا سب د الله توحيد ذکر کي دا بدي بدلگي ولو دي اوري على ادباري په خپل شاگانو نفورا نفرت كون کي د شرک خبري خوخي وي او توحيد خبره بدي بدلگي سورۃ الصافات کې سواد کې زمر حامی مومن ټولو کې دا مضمون ذکر دی نانو مم عالمو خپویګو بما پاغس استمعون چې دی وګدی به غیتا ایز استمعون کله چې دی وګدی الیک تا تا وایزهم کله چې دی ونجو جرګه کوي اذ یقول ظالمون کله چوای ظالمان ان تتبعونا تاسو تابعداری نه کوي الا رجلا مسحورا مگر دی او دا سړی چې جادو پکړی شوی دی. نبی علیہ السلام شان کوي هر حق پرس مبارک دی سی وی انظر ګورا کیفا دربو لکل امثال سرنګ بیانې ستاد پر مثالونه فدلونو گمراه شو فلایستیونه دی طاقت نری سبیل اندلاره زواجر ورکی په غلطو مطالبه وقالو اویدو ایزا کنا ایزامن ای هر کلا چې موږ شو اډو کی او رفاتن زره زره ائنا ایمونګه لمبعوسون رپورته کولای وشو خلقن جدیده په پیدائش نیوی سره قول ورته وایا کونو شی حجارتن کانی او حدیدن یوس پنا او خلقنی مخلوق مما دغنه یکبرو چې غړ پی پیس دوری کوم ستازو پسینو کی پس یقولون ان زرد تجربوی مې یعیدنا موږ بسو کو واپس کی ولی الذی ورته وای اغزاد فتورکم چې تاسو پیدا کړی اول مرتین اول زل چې نوی کمزات پیدا کړه دې بیرته واپس کولای شي فسین غیدونا نو زردا چې دی وو اورقی الیک تا تا رؤوس خپل سرونه دا نه چلو کوي نه نه نه موږ نه راځو دی کی انکار ودا سی کوي ویقولون او یمدی متا هو اندا بکلی در استهزاء ده پاروي قل ورته وایا عسا یقینا ایکون قریبا چې بنیز دی انتظار کوي نیز دی دا کم شې چر روان نه نیز دی وی یوم یدعوکم اور چر بری تاسو پتستجیبون ان تاسو با جواب ورکوي به حمدی سر د صفاتون د الله نه او تظنون او تاسو به ګمان کوي ان لبستم چې تاسو درګ نه تیر کړي الا قلیلا مگر لګ هم بیا ته پته ولګي چې موږ سوره وخت تیر کړل الله الله وقل لعبادي او ای زما بندیانو ته چا مومنان دي کلم چې څوک اعتراضات کوي خپل کار بنه پرې دي زما بندیانو ته وایا یقول التي چویری او خبره هي احسن چا خدام چې د الله وحدانیت ته دغه مسره دي کوي ان شیطان بشک شیطان ینزغو بینهم ټنګا چې دی په منځ کې غلطي وسوسه راولي ان شیطان بشک شیطان کان دے انسانی د پار دے انسان ادو و مبینا دشمن خکارا شیطان خستا دشمن دے و اللہ بل زکی وی پا دشمن ایونی سے لیکن تین نہیں سی اتا دوس کڑے دے ربکم ربستاسو آلم خپوئی گی بیکم پتاسو این یشا کوغاڑی رحمکم رحم مدبانی ہو کی او این یشا یا کوغاڑی وعزبکم عذاب بدر کی تاستا ہمار سلنا کا مغن دے لے گلے تادن علیہ پدیمانی وکیلا نگاہ بان تبدیو باندی زیموار نے ستاکار صرف بیان کول دی او حق واضح کول دی کدیو نمانی اخپل نقصان دے ورمبو کاؤستا رب آلم و خپوئی گی میمن پاوچا فی سماواتی چ پاسمانو کیری والارد بزمک کی ولقد او بتاقی سراک فضل نامو فضلت ورکړی بعض نبیین بعضی پیغمبران تعالی بعض په بعضو واته نام ورکړی داود زبور داود علیہ السلام ته زبور دا ذکر ولی کوي چرته څوک دا ونه وی چې داود علیہ السلام مقام چوچت شیو په بادشاہتو نو الله وی نه دا مقام په زبور چت شیو چې نبوت ته او بادشاہت دا یو تابع شیو ولی دو اللذین آور توائی راو بلی آکسان زامتوم چی تاس بی گمان کوئی چی داستاس بی صداران دی من دونی ہی ما سوا دان لانا فلا ام لیکونا نو دیو ندی مالکان کشف دوری تدری کولو تکلیف انکم ستاسونا ولا تحویلا انو دا اڑاولو تاسو چی دا لانا سوا را بلی ارسوک چی دی کا قبرونو کی دی او کاغا مجسم شکلی دی او کاغر دنیا بادشاہان دی کفار اس پیدا ته نشی رسولے نه تکلیف کی کمی را وستے شی او نه لری کولے شی او کم چتا سرا بلی نیکان لیکن بیا شو اولیا شو شهدا شو داغو مقام خو گورا سکی اولائک اللذین داغ کسان دی یدعونا چی دیو را بلی یبتغونا اغول اٹی الی ربیهم الوسیلتا خود رب تنیز دیکاتو ایوهم چې کم یو پدیو کې اقرب و نزدی بوی اغزان لمحتاج و چرم سکار وکڑے چلا تنیز دیش و ويرجونا امید ساتي رحمت او د رحمت الله ان الله د امید رحمت ساتي ويخافون يريغي عذابه د عذاب داغنا ناغو پخپل پيرديس تا ته بس پيد درکي ان عذاب ربك بشك عذاب دربستا كان محذورا يرد کي ديشي د يري شهره عذاب نه يريغي هندې زين اخو او ذکر کوي هنچه سوک دا اللہ پایتونو پوری استحضا کئی او دا موجزون انکار کڑے نو عذاب پیرا غلرے دویم سبب ذکر کئی دا عذاب دا دویم او دریم خبری منز کبا پیزا خبری مذکر شی یو زجر سرکشانو تا شپیتم آیات کے او ایلن دا سرکشی بذکر کی پواقع دا ابلیس 61-66 پوری او عقلی دلائل په قدرت د الله تعالی د 66-70 پورې او سلورم تخویپی اخروی هغه چا د څوک مخ اړی د الله د کتاب نه 71-72 کې او پنځم ير د مداهنت نه چې سستی بنه کې بلکې دین د علاوه په بادری بیانې اس نه چې تازان غړ کړې وي ځکه هغه خبره چې کینو خامخه تا ته بری دی بدی ویلې کیږي او تا ته بستغی سپوری ویلے کی گی و دا غیر دیاری نتا مداہنت اختیار نکی دن بیان کا و ایم من قریتین او نشتے یوکلیں الا مگر ناہنو منگ محلکوا علاکہ ان کی غیرہ قبل یوم القیامتی مخی دو رزد قیامتنا او معذبوها یا عذاب ورکو آغیتا عذابا شدیدا عذاب سختا او اللہ وچ حلاکڑ میری داغو چکم آلیہو چې دا لاسې صدر کړو او ته سپیدا ورنکړه کان ذالیکا دغه خبره په کتاب مستوره په کتاب کې لیکل شوی او که تاسو معجزې طلب کوئ د معراج نه علاوه ځکه مخکې معجزه د معراج ذکر شو چې نبی علیه السلام د شپې په یوې سکه د حرم نه بیت المقدس ته او د اغز نه بر اسمانونو ته وختو او دا لویه معجزه وه کړه دین علاوه تاسو نورې معجزې غواړئ نو الله وی زیزه کندر علیگم چه انکار با وکی او سوک چه ده مطلوب معجزین انکار وکی عذاب سمخامخ کی گی لکه ده صالح علیہ السلام قوم چه معجزه طلب کلا او معجزه رالا اوخ پیدا شو ده کانی نا بین منلا او اوخ امر کن ده عذاب سمخامخ شو وما منانا او ندی منا کلمنگ لرا انور سلمیل آیات در علی گل زمون نام معجزات لرا چکم دی غاڑی مطلوب معجزه اس نور نه اخر علی دیگی مخ کی معجزه معراج شوا حکم جدی غاڑی الا ان مگر دی خبره کذبا کی نسبت درو کړه بهل اولون دی تاولنو نو پازاب شوی دی نو کدیو انکار وکي د هغه معجزین چې غختلې وی دی وازه برش دغه نمونه وګوره واتینا سمودن ناقاما انگر کروا سمودیانو توخا مبصرتن دا پار دا قل مندی وظلمونو دیو ظلمو کو بیها فاغی سرام انکارتی وکو وما نرسلو امونگ نلیگو بیل آیات موجزات الا تخویپا مگر دا پار دیارا ولو چه خلق دا اللہ دا عذاب نویری گی او دا انبیاء علیہ السلام و سلام ظلم اتمین شی وإذ قلنا كلچمنگوی لکتا تا ان ربک بشکستارم احاط بالناس احاتکل بخلقو انداتا نشی قتل ولے کټول امراجم شی وما جعلنا رؤیلتی امنو گرزولے خوب اغا ارینا کا چمکتا تا خودلے الا مگر فتنه تن امتحان للناس د پاره د خلقو د معراج چکم احوالو دغین تعبیر په خوب بانی وکړلو زګدا عجیب احوالو او عجیبه حالات انسان په خوب کړي نبی علیہ السلام په یخ د هر سری دلیو زګی تعبیر په خوب نور دام نامی نو بلکې روح مال جسد اسمان ته پورته خطرېو وشجره الملونه او هغه ونه چې لعنت پی ویلې شوې ده په قران په قران کې چې د زقوم ونه ده سورۃ سوافات کې دخان کې دغې ذکر ده چې جهنم په منځ کې برا ټوکیږي ندی بو وی جانم کی یو طرف ته وای چې ور دے اول طرف ته وای چې ونی وب کی کیږي نو انکار کوي نه دا امتحانو زګه جهنم اور کې الله ونی کوي جهنم اور کې دا ماده الله خو دي دا چا سو ختمینا خې غټي سره د عذاب انو خوفهم امو يرو دي ولرا دا عذاب نه فما يزيدو نو نه زیاتې دي ولرا الا طغيان كبيرا مگر سرکشي لويا دا د یری خبري الله خو دې لريږي چې دې اوسه سا احساس پیدا شي او غلط کار پریری نو غدیو خبستر کشی کیا اوڑی ہندی ابلیس واقعی ذکر کئی ام دید پارا چې کله اغا انکار وکړلو عذاب سمخا مخش ویز قلنا لی الملائکتی سجودو او کله چې منگا اوی ملائکو تا چی سجدہ وکی لی آدم علیہ السلام تا فسجدو نو دیو سجدہ وکڑا الا ابلیس لیکن ابلیس ونکڑا واقعی مخی بار بار تیر شودا هندل تی دیده پاره دا چه انکار اوکلو نو پلانت کی گریبتار شو او تکبر اوکلو تکبر عزازی لراخوار کرد بزندان لانت گریبتار کرد عزازی لیخوار کرد تکبر او پا قیدخانه دا لانت کی گریبتار کرد قال ویدو اسجدو ایز سجده کم لیمن اغچا تا خلق تا چه تا پیدا کرد توی نند خطی نا بیده بی وکلو تکبر وکلو اللہ تدا سی نیغی نیغی خبری کولی زانی عجز نگنرو قالو ایدو ارائیتکا خبر را کماتا حاضر لزی دا آغا کرم تالی یا چی تایی زتمن کڑی پا ما باندی آدم علیہ السلام تا اشاروا لین اخرتنی کچر تاروس تکلو مالرا الی یومی القیامتی ورز دا قیامت تا لاحتنی کننا نخاما خا زوامون او با سمزوریته د اولاد د الا قلیلا مگر لگ الله مخه ته دا به د بی وکړه او ډیر پجر اتمندان انداز کیوی چې ګتا رستکلم زبر دیو به خو بنیادو باس الله اور تسوی قال اذهب الله ویزا فمن تبیا کان چا چستا تا بيداری وکړه منهم د دیونا فإنا جهنم یقینا جانم جزاؤکم سز بدلا جزاء موفورا بدله پورا جانم کې بس وزه ایتا اوستا ملگری وستبزیز او اخویوا منستا توعتا اغسو چی تی طاقت لاری منهم دا دیونا بی سوتی کا پخپل آواز و اجرب او راکا گالی پا دیوانی بی خیلی کا خپل سوارا و رجلی کا خپل پیدل و شارکم دیو سر شرک شافید اموالی پا مالونو کی ولا اولادی پا بچو کی وعیدهم وعدا و سر وکا دا ابلیس آواز سی شیره هر دایی چې هغه ګناه ته سوک را بلی دا دغه آواز دی او بالخصوص غانی بجانی سرنی نغاری وال دام دغه آواز دی جنبی علیه السلام و سلام فرمایی الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع چې سندری او غانی بجانی منافقت پزله کې داسې راټو کوي لکه څنګه چې فصل ته تو بواچې او فصل څنګه راټو کوي خلکو یې داد دماغ او سکون دی نه نه د منافقت لار ده او که پزله کې ایمان وو خدا منافقت عملی شو او منافقت تعبیر ځکه چې دا انسان رسی عقید اعتقادی منافقت ته ورسې چې به جهنم پلان نه کند کی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روانو شاگرد نافی ور سره ده کچو یو ځای کې شپې لې आवाज واورېدو نو عبد الله ابن عمر په وګونو کې لاسونه کېخ چې صحاد لاړه نافی ته ویت आवाज اوري او نشته نو به لاسونه لرګل او زید نبی علیہ السلام ستلم دغه سی आवाज اوریدلې نو په وګونو کې لاس ورکړ نو دا مسلمان ته حکم دی ولی شو چې تکله د غانی بجانی आवाज واوري وګونو کې بلا اسور کې افسوس چرن کافر وګانه بجانه سمرام کړل بازارونه پرېدا کورونه پرېدا خو مقدس مقامات چې مساجد دین او هغه تم غانه بجانه راوړه دا زموږ د خلق موبایل چي دا او आवाज هم د سندري دي او پیغمبر په وګ کلاس کړی خو شیطان چې څنګه ویلو نو خپل आवाज جمعات تمرا ورسه او دا الله بنده چې جمعات ترازی نور مراوله موبایل خو کراوړي نو بندې کنه س دنیا به ورانه شي داس لاس کاله جمع کی موبایل نه نو چل کېدو او بیا چې خامخا و ير په ما سي چل کېږي چراوړې مې نه نو دغه غانه بجانه تل لرکه کنه دا تاسو چې لګه والله بلکې ازي اړه قیدو غسیس په ورغه په خپل پويږي هندا د خلقو کار دی شیطان خپل تسلط پدې وکاو او سورتي لقمان کې بداغي پوره تفصيلات راځي وګونو کې لاسونه ولګري یو روایت کې دا معلومیږي چې څوک په دنیا کې غاني بجاني اوري نو چې کله قیامت شي او دې مړ شي نو په جانم کې په اور کې بعد تانبه ولي کېدې شي او دې انسان په وګ کې باور اړولې کی تا خپل وګ کې لګوان دي چې تو تلې ور کېد ټینګې دې شي ادا ولي شي تانبه په کې اوري اساس غم پی کرنشته دا سی اغرام توب عام شوه ده بی دینی عام شو ده راک اگه بدیو بانی اخپل سواراو پیدل دا دینه کنائه ده چی ار قسم تتزور کینو ولگوا مالونو کی شروک شا نظر د غیر الله دا غز دا اخپلو بچو نسبت شیطان تا خلق کئی آغم بچه چی دا شیطان تعلیمات پی که شیطان پلیر رکی تاغو تا نسبت تکللو وعدی و سوکا داشنه اسره باغونه خلق تخی دغه میډیا په زیرا باندې او د نت په زیرا باندې او دا نه یې سم نشته ځکه الله یو ما یې دوه مو شیطان وعده کوي د دې اسره شیطان الا غرور مگر دوکه شه حقیقت سنشتا پرون دغه بیان شو سره ابراهیم کې او الله ورته دا ویلو ان عبادی بشکا زما بندیان لیسن بی لکسر پارا علیه پدیبانی سلطانون سزور او تسلطا زما بندیان تنشی دوک کولی و کفا بیرم بکا و کپی دستا رب و کیلا بچکون که اوزی موارنی که احبان ربو کمول ندی رب سازو آغزات تی یزجی چی چلوی لکمول فلکا سازد پارا کشتی پی البحری پا دریاب کی لی تب تغو چی تاسولتوی من پذلی دا پذل نلانا چی حلال رزق دی دیو ملکا آغا سامان بل ملک تا و داغینا دی ملک تا دار سمندر پزریا بانی کی او کم ملکونو چی سمندر حصہ نشتے گرم کی نو آغا پدی ست ناکام دی رکا وچا چی دا چانشتے نو ناکام دی اسلامی ملکونو بایند اللہ دا پزر چی ہمیں وچشتے ہمیں سمندر شتے دا بیل خبر رچ دا اللہ دا نعمت شکریہ نادا کئی نو تکالی پس مخامخ دی د امریکی دریاب ډیر دین وچه نشتا د روس وچه ډیر دین دریاب نشتا انه بشکد الله پاک کان بیکم رحیمه دې پتا سورام کون کې زامت سکم الدر او کلا چورسیږي تاسو تکلیف په بحری په دریاب کې دل لو رکشی منتدعون اغاسو کې تاسو را ملای الا مگر یاهو د الله پاک د دریاب کې باغ یو الله ته چغه سوره یونس کې د اکرما رضی الله تعالی عنہ واقع ذکر شو چاسنگ مسلمان شو فلما نجاکم نو کلا چه خلاص کریو للبر و چتا آرز تم تاسو اعراض کوئی وکان الانسانو او دے انسان کپورا ناشکرا ناشکر دے چه دے سختی پا وقت کی غچگی وحی و چه سختی ختم شی نمبیاد دے سنینی افامن تم آیت تاس پا امن کی ایخ سفا دینا چنن باسی اللہ فاک بیکم تاس لرا جانب البری پا ترب دا وچی ایور سلی را اولیگی علیکم بتاس بانی حاسی بن کانی سملا تجیدو بے بتاس نمومی لکم دزان دا پارا وکیلا سوگزی موار او نگاہ بانو امامن تم آیت پا امن کی ایو عیدکم دینا چو افس کی تاسو فی پدیز مگ کی تارتن اخرائیو کرت بلو پدی وچه کی فیه پدی وچه کی تارتن اخرى یو کرت بل فیرسلن راولیگی علیکم بتازبانی قاسفن تیز من ریح دهوانا جا کڑ رش فیغرقکم نڈب کی تاسو بما پاسا کپرتم چی تاسو کبر کو سملا تجیدو بیبنو می تاسو لکم دزاند پارا علینا پا خلاف زنگ بیهی پدی سرا طبیعا سوک را پسی کی دن کے او بدل اغسطن کے چ اللہ زمانہ دے تپوس کی زمانہ سوک تپوس نشی کولے چې ما به سراشي ثم لا تجدو بیا تاسو نممای لکم د ځان د پاره علینا زم په خلاف به پدیړو بيدو تبیا را پسې کیدون کې چمک پسې راشي ولقد ابتغسرا کرمنا منګ عزت من کړي بني ادم انسان لرا بهترین قامت الله ور کړې ده د نور حیوانات د دې قامت نره عقل الله ور کړې ده بهترین اندامونه دي خوراک په خ انداز کوي او ژوند ده بهترین نور شنو د خدمت کوي وحملناهم امغا پرته کړی دی ولرا پیل برې پوجه کې ول بحرې پدریاب کې ورزقناهم رزق ور کړی دی تامن طیبات د پاک نو فضلناهم غره کړلی علا کثیرن پډې رو ممندا چانا خلقنا چم پیدا کړلی تبدیلا په غره کول سره الله چې کم مخلوق پیدا کړلی پاکی غټه نو ملائک هغه مخلوق دی چې پاکی صرف په ملکویت ته او د ګنا څه تصور پاو کې نشته خوراک نه کوي اسکاک نه کوي خواهشات نه لري دا و خوراک اسکاک تسبیحات ذکر عبادت دی او جناتو کې دا غضبی قوت سوا دی د نافرمانۍ د نیکۍ صفت پاو کې کم دی انسان کې الله پاک دوه صفتونه پیدا کړلی هم پدې کې دغه ملکی قوت شته هم پدې کې سبوعی قوت شته غضبی نو کم انسان چې هغه ملکی قوت غالب کې په سبوعی باندې دغه مقام د ملائکه نو چتیږي او کچر دغه سبوعی قوت د غالب کړل نو دغه مقام د انسانیت نه کته کیږي او د حیوانات نه مخ کته راځي بیا دیو جن ویل کیږي چې عام انسانان افضل دي د عام حیواناتونه او دغه سه نیکان انسانان افضل دي د هغه عام ملائکونه او خاص انسانان انبیا افضل دي د خاص ملائکونه څوک چې یو کس ویني چې په بیماری کې مبتلای ست تکلیف یې گوڑ دے شل دے ڑن دے یا بل سا تقریب دے او دا دعای ویلا الحمدللہ اللذی عفانی همیم ابتلا کبیه و فضلنی لکسیر امیم حق تفزیلا اغزان دا پا رحمن دے چمال عافیت را کردے دا اغ مصیبت نا چیتا بھی گریبتارے او پڑی رو خلقی مالا فضلت را کردے نو اللہ فاک پر دا اغ مصیبت نا دے ساتی اللہ یوم ندعو اور چمغرا بلو کل اوناسین هر یو انسان به امامیم د خپل پیشوا سره ار سره به خپل امام سره پاسی قران کې وی دی امام ذکر نشته داسری نو کچا بوش خپل امام ګرځول او د بوش سره پاسی او کچا اوباما ګرځول او هغه سره پاسی او کچا اسلامی طریقې سره نبی علیہ الصلات والسلام خپل امام وي او صحابه کرام او ائمه دین دا صبره پاسي ځکه د نبی علیہ السلام لار هم دقه ده چې هغه صحابه کرام تابعین او ائمه دین هغه موږ ته رسول دا خپل مقتدا نو مقتدا ته وګوره چې چا به رواني هم پارټي خو دې خوخي دي خو ته ګوره دا کم کس چې د پارټي مشر دی دا څه شی دی دا څه کوي دا د الله دشمن دی د پیغمبر دشمن دی او کنه دا الله او د الله د پیغمبر دوست دی نو ګوره دغې ته بیا د قیامت پورز به دغه سره پاسې فمن اوتیان هغه سوچ چې ورکړی شي کتاب هو عمل نامه د هغه بیمینې په خیلاز کې اولئک انو دا کسانی اقرؤونا دی ولولی کتاب و اخپل عمل ناما او خوشحال وی ولا یزلمون او دی سر و ظلم نشکره فتیلا پا مقدار دا تار دا کجوری ومن کان فی هازی او سوک چوی فدی دنیا کی آمارون حق نڑون دی حق نینی فهوانو دی فی الاخر دی پا آخرت کی آمارون بی دلیل بو سنی و ادولو سبیلا او گمراہ بی پا اعتبار دلاری دنیا کې الله سترګي ورکړې وي دا خودی له نه ور کړی ته پدی باندې فلمونه ګورا او پدی باندې پردو خلق او پردو خزو ته ګورا دا دی له وی چې قران په ګورا دین حق ګورا نه یو قیامت کړون را پاسی نظر به نه ای دا لونو د دلیل نه به همړونی د نظر نه به همړونی اوس دریم خبره ذکر کئ چې داږي کون کې مستحق د عذاب ګرځي چا د پیغمبرانو وستل دي چې دا سبب د نزور العذاب دی او دریم سلورمه خبره منځ کې د درې خبرو بیان وکئ ترغیب قران ته د آیت 78 نه تر 90 پورې او زجر او تخویب اراز کون کو تا تر 99 پورې او دلیل عقلی دا د 99 آیت کې به ذکر کی چې چا حق پرس استل دي نو آغا په عذاب کې اختشو دي رست راځي اول کې تمهیدن یو سو آیتونا هندیو شرک کوي او پیغمبر یاری چې توحید بیان نکی هندیو پدی کې سم مقصد ده و ان کادو او قریب د چدیو لیبتنون کوال ایتا درا ان الذی د اغسنا او حینا چې موږ وای کړلې لیکتا تا لتب تریا چې تر ځان جوړ کړی الین غمانی غیر او غیر د دینا د کافر همدا کوشش ده انا ما یوها انکار کوي او وخت هم دا زور لګاو چې قران بدل شو دا دی نه بل تعلیم دی او سم ده ده او قران د دهشتګۍ کتاب وای و اذا لن تخذوا كام په دا وخت کې دی وو اني ستا در خلیلن دوستا ته قران پرې دا او داو تعلیم شروع کنه به ته دوست استاد صفت پکې ستا دشمنی ولي کوي خو ځکه چې تاغه کتاب وای چاغه دی خو نه دی علماء ولی بدی شي طلبان دین ولی بدی شي او دې ته ولی دهشتګر وای دشمنان دشمنی په نظر ګوري زګدی واغه کتاب وای چې دا غسه د قران ده الله ولولا ان ثبتنا کاو کچری مونږ نه مضبوط کړی تا درا لقد بتاقی سرا کتا قریب و جتا ترکنو مایل شوی الیم دیوتا شئ ان قلیلا سلگوانتی کے هندیو بام دا خبری کولی چې دا ملګری د خوانه پاسوا مونږ بستا ملګرتیا وکو نو الله وی زمایم دادو کنه دیو خطاړه ولی او تمه مو تمایل شوی خو چون کې دا الله مضبوط والے و نزکت لگم نه مایل شوی اسمت د انبیاء ثابت شو کته مایل شوی وې اذن بدا وکیل اذقنا کم بس کوله تا تا دوی فل حیات دو چن سزا د جون او دوی فل ممات او دو چن سزا د مرګ الله تعالی د سزا ول سکول زکه مایل شوی نو سملا تجیدو به وطانه مونده لک رضان د پار علی نه زنګ په خلاف نسویر مددگار و ان کاند سوس اغدری ما خبره چې اخراج د حق فرستو د کلی د ملک نه سبب د نزول العذاب دی چې کوم قوم حق فرس وباسي د خپل کلی نه د علاقی نه د ملک نه نو په دغه قوم او په دغه ملک عذاب راځي تاریخ په دې ګواه دی نمونه د هغې وګوره مکې والا چې مکه خو د امن خارو او د هر طرف نه به خلق راتله د مکې د خلقو عزت یې کولو د قریشو او چې محمد علیه السلام د هغه ملګري وویستل نو څه پې وشو و ان کادو او قریب نه چې دیو لیستفزونکا وشړی تا لره من الارض د ځمکې نه وترئ تا لره د ځمکې نه لیخرجوکا چې تا وباسي منها نه دینا و اذا لا يلبسون او پدوا کې دی بدرنګ تیر نه کې خلاف پاکستان رسته الا قليلا مگر لك یعنی بالکل به جون نه همدا سي وشو سنت من طریقه در طریقه دا چا قد ارسلنا چې موږ یې غلي قبل پاکستان مخ کې مې رسولنا زمنګ د پیغمبرانو نه ولا تجدوا تبنوا من سنتنا زمنګ طریقه در تحویل اوریدل ما کې چې سمران بیاو کله قومونه غيستلی او قومونه عذابونه سم مخامخ شو او زمدا طریقه ده هغه حکومت کما قل حکومت ته چې هغه حق پرس وجنی یا حق پرس هغه ملک بدر کوي ځکه حقیقی د ملک ترقی دا د حق پرستو په وجود او د علم والو د قران والو ده کدا نوی او ختم شنو بیا الله په چا سکه ختمه اقیم الصلاه مز قائم والی دلو کی شم سے پوخ دا اختو نور کی الاغ سقی لیل تر تیری دش پی پوری و قرآن الفجر لستل کوا دا سہارا انسار مز پابندی کوا ان بشکا قرآن الفجر لستل سار کا نمشودا ازری ورت کی دیشی ملائک رازی دش پی ملائک پرتخی جو دورزی نازری گی ومن اللیل او دش پینا فتحجد بیہی پر ایک دا بیہی داشپا نافلت اللک دا زیادی انعام دستا دفارا ومن اللیل او دشپی پسی سکی فتحجد تاجد کوا بیہی پدیش پسرا تاجد دا حجود دا حجود دا پریخو دلو دا خوب مانا دا او تاجد اغمونز توی چی دو دو کیدو نفس انسان اغو کی کبا منز دشپا کی پاکر دو دو کیدو نفسی داستا د پارا زیاتی مونږ دے یا پر زیاتی دے دیکھ اختلاف تے چې تہجد په نبی علیہ السلام پرزو کنو بازی وی پرزو بازی وی نو سوک پرزو وی نو نافلتن مانا کئی چې دا پرز زائد دے ستا د پارا او چې سوک وی پرز نو نو هغه وی دا زیاتی مونږ دے ستا د پارا او زیاتی مونږ پرز نه نفلی د تہجد مقام قرآن ذکر کړی دے چکه مخلق جنت ته تلین او غو سو یلتی او هم داوی او قران دا غو صفات دا ذکر کې چې شپې باغو خوب ډیر کم کولو او بهترین منز پس د پرزنا ادا واجب نغره تهجد منز دی نبی علیہ السلام باندې اهتمام کولو او کرے سبی مارتیا او تقریب پوجبا تهجد پات شو د ورځې بیا دمر مز کولو تلا پیدا کی عام عادت د نبی علیہ السلام تاجد کی داو چې که رمضان بو که غیر رمضان بو یو لس رکات به کول ات تاجد او دری ویتر عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی تراوی ځان لمز دے ایت قیام اللیل وی ات تاجد ځان لمز دے دیو جنا دا حدیث کتاب تاجد کی امام بخاری ذکر کړی دی او قیام اللیل کی ذکر کړي داغه په سند بل حدیث نو برابر نو خپل استنباط د قیام اللیل تی امام بخاری کړي پیغمبر نه دی کړي عسا قریب دا ایا واسکا چر پورته کی تالرا رب کو ستار مقام محمود اغزه صفت کړي شوی تا مقام محمود د شفاعت زیده د نبی علیہ السلام د فار او دا مومنان دا پار جنت تے اگر حدیث تے محدثین ذکر کئی چکل قیامت قائم شی او خلق دا قبرون نرا پاسی پی اپلوی لغلوی نا سنت کڑی سر تور سر سنگ چی دا مور نا پیدا شوی دہشت بی سوک با دا نگوری جی زمان خواد سوک و لڑا زلغڑی مکنا جامی می نور بڑیر نزدی خلق په پودری دو تنگ شی حساب کتاب بنا شروع کی آخر دا خلق با جرگو کی چیسو کو جرگو با آدم علیہ السلام تلاڑا شی چیزا منگا پلارا دا منگ پا گور سختی کیو آدم علیہ السلام باوی زما رب چنن سمر غصه دے دینا مخ کی چرتا دیسی نو غصه شو نبروستا غصه شی امانه یو لغزه شویو ونی تنیزی شویو ما زه شرمیگم دا اللہ مخیل نشه مرد لگریگم تاسو لارشی نوح علیہ السلام تا آغا بس تاسو سپارشو کی نوح علیہ السلام تا بجر گلارشی اب معذرت پیش کی ابراہیم علیہ السلام تا بیرہ ہو لیگی جرگب آغا بس لارشی اب معذرت پیش کی موسیٰ علیہ السلام تا بیرہ ہو لیگی جرگه چې موسی علیه السلام لاړ شو نو معذرت پیش کینو عیسی علیه السلام ته بیره وریږي عیسی علیه السلام به معذرت پیش کینو محمد علیه السلام ته بیره وریږي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې زه په مقام محمود کې په سجده پرې وزم الله پاک به ما ته داسې محامد سناګانې او صفتونه راوخی چې اوس یې ما ته نه دی یاد پاغي بزده الله صفت وکم دا الله ر طرف د ما ته ویل شي چې اے محمد ایر پارا سک سر دی پرتک سل توتا غوال تا تا بدر کولی شی وش پا تو شب پا سپارش کوستا سپارش پا قبلی دیش نو حساب کتاب بشورو شی نبی علیہ السلام بس سپارش کی در طور نمخ کی او داغین پس بیاد اللہ پا ازن سپارشو نبی اغه څوک به سپارش کوي چې قیده خی اغه چا د پاره وکي چې قیده خی او د الله اذن ورته میلاو شوی وي ټول ناول سپارش په نبی عليه السلام کوي اوس چې خلک ځي قبرونو ته موږ سپارش لزو نو لا قیامت نه راغله پیغمبر نه کړه تر کوم ځای سپارش کوي دا مقام محمود دی الله حدیث کې بیا پوره تفصيلات اغه مسلمانانو د پاره جنت د صفت زیره چې هر قسم ته خوشالۍ وي التی وقربي و ازم عربا ادخلني ما داخل کې مدخل صدقين په داخله ول رشتیاو واخرجني ما وازي مخرج صدق په استل رشتیاو وجعلني او غر زوا ما دره ملتن کا د خپل طرف نه سلطان غلبا نسويرا امداد وقلوا يا جاء الحق راغ الحق وزاق الباطل بنور شو باطل باطل ختم شو او وتختيد وزهق الباطل وتختيد باطل ان الباطل بشك باطل كان زهوقا دي تختيدن كه او بنور كيدن كه باطل د حق مقابله کې نشي ټینګېږي اگر چې سوخ کې د باطل سره شور وي چرچ وي وننزل ام نازله من القران د قران نا ما اغا هو شپاون چغی لاجوی او مطلق ده ده روح شپا هم ده ده ظاهر بدن هم ده و رحمتون للمومنین او رحمت ده پار ده مومنانو ولا یزید الظالمین او نزیت ظالمان را الا خسارا مگر تاوان قرآن خو علاج ده او زیاد علاج ده روحانیت کی خوبصوص ده ده چه خلقو ده قرآن اغی سا او تمعلومی چه کم کی مرزون خکی او هغه چې پاغیا قیده خ کیندغه نه دی خبر او نه دی ځان خبرې تاوان وکړلو و اذا انعمنا وكلا جمعي نامکو الانسان په انسان باندې اراز ایراز کوي و نه اول رباسي بي جانبي خپل اڑخ لرام تکبر نه کینې د بزاسي اوړي و اذا مسو شر او کلا چورسيږي د تکلیف کانه اوسن وینا امیدا د سن امیدې دا خپل معبودینو نه یا د الله د رحمت نه چې دا د کبر خبره قل اوایا اے پیغمبره کل هر یو یعملو عمل کوي علی شاکلتی په خپل طریقه باندې هر یو دی کوي بس فربکم نستاز رب عالم خو پویږي بیمن فاغ چا هوا چغه ادا خ په دیتی سبیلن په اعتبار دلاري قریشو مدینی تو په لګلو چې د مدینه خلقه د عالمان دی په هدي داونه ته پوس کو د نبی علیه السلام په باره کې هغه ته پته دا او په چکل لاړو مدینه ته نو يهود ورته وي چې تاسو ته مونږ یو درې خبري خایو سوالات تاسو به د پیغمبر چې تاسو ته وي دغه نه ته پوس وکي دغه درې وانه سوالات هو کله دریوانو جواب درکړو نو هم پیغمبر نه دی کله دریوانو جواب در نکړو هم پیغمبر نه دی او کله بازو درکړو د بازو در نکړو نو بیا پیغمبر دی هغه درې سوالات دا چې تاسو به دغه پیغمبر نه تپوسو کوي چې هغه لکان سوکو چې نوجوانانو او د وخت ظالم بادشاه وو د هغه مخې ته حق بیان کړو اغه د مرګ دم کی ور کړی او داله کان به تختی دیلو او ډیر وخت پوری ژوندۍ الله ساتلی دا سو اصحاب که په یادول خو خبر اندازي کار کول نه او ذل قرنین باره کې به تپوسو کې چې سوک دي او د روح باره کې به تپوسو نو هرالا دا اصحاب که په کیسه ذکر سو ته کاپ کې ذل قرنین او روح باره کې الله وی چې په دې تاسو نه پیږي دایت کې دغه بیان دی ويسالونک او دیو تپوس گیستانا ان الروح پبارد روح کی اذا روح سشری قول الروح تورتوای چ روح من امر ربی د حکم درب زمانه ده دا د الله یو حکم ده او پدی مونږ نه پوی جسی شری وما اوتیتم او تاسو ته نه درکړی شو من العلم د پوینا الا قلیلا مگر لگ اغلگ امدا جتا صرف روح لفظ پی جنئی اما ندی حقیقت سی شیرے بدی اللہ پوئی او چې کله دغه روح د انسان په بدن کی وی نو انسان خبریم کئی اوریم وینیم بدن حرکتم کئی او چې اغا روح لار شی بیدار سماعت تل شی و دا سی شیرے حقیقت اللہ تا معلوم دے پری گیو بیا خبری نکی عام خلق بدی نه پوی او نه د دې باندې پوی کېدل څه زوري دي ولې شي نه او کچرته موږ وغواړو لنذهبن خامخ مبوزو بالذي اغسا او حینا چې موږ یوه کړل الیک تا تا ثم لا تجدو به وتنومی لکد ځان د پارا به پدې سره علینا زنګ په خلاف وکیلن سوګزی موار الا رحمت من ربک مگر رحمت دربستانه ان پدلو بشک پزل الله کان انیک کبیر نه پتالو یو صداقت د قران ذکر کئ قلو اے پیغمبر ال اجتماعت الانسو کچترا جمشی انسانان والجن او پیریان الا ایاتو پدیوانی چراوڑی بمیس دی حاضر قران پمیسل دی قران لا یتونا دی نشراوڑے بمیس دی پمیسل دی ولو کان اگر کشی بعضهم بعضی بدیو کی نه بعضین پاره بعضو ظهیر مددگار و دا قرآن مقابله نشی کوله انسانان و ازینا پیریان او چې صد در سره دی ټول را جمع کوي در قرآن د صداقت واضحه دلیل لی دا چیلنج چې څنګه په هغه زمانه کو دانه نمشته او دا چیلنج څوک نشی قبله ولی د قرآن د خلقو سره خیګړو ګوره او د خلقو د خپل ځان دشمنی وګوره ولقد صرفنا او تاقی سره مونږه بیان کړلی لناس د پاره د خلقو فی هذا القران پری قران کی من کل مثل ار قسم مثالنا او قسم قسم بیاننا فابا ان انکار کی اکثر الناس زیاد خلق الا کپورا مگر د کپرنا در خلقو غ ظلم دی زیان د قران خودغه مقام دی وقالوا ویدی لن نؤمن لك ایر قسم تصدیق نہ کوستا اے پیغمبر حتا تدی پوری تبجرا چ تجاری نہ کی لنا زمون د پاره من الارض رزمک نه انبوان چینه دا مکه دا سی غرونه دی او وچا علاقه دا دین ته موله چینه را چالو کنو علا وستا خبره مو کوم او تکونا یا نشی لکه سر پاره جنتون باغ من نخیل لکه جرونه وحین بین دان گرونه فتفجر الانهار تروان کی نهرونه خلالها دا غیب مزکی تبجیرا پرانوانه ولو سرا معلومیگی چی دا آغا وقت کافیروم دا سوچو چې بس پیغمبر اب مختاری کلی او دې زمانه کې هم بریلیان دقه وی او مشرکین هم دغه وی چې ولی هغه چې دغه په لاس کې اختیارات او دا کارونه کولی شي هغه زمانی مشرکین هم دا وی او پیغمبر تعالی وی جواب ورکړي دا زما په اختیار کې نه دي نو زم دا جو چې پیغمبر په اختیار کې نه دي او تاسو کې د سمایات راو چې اسمان کما زام تعالی کې چې ته ګمان کې الینه بمبانی کیسه بن ټوکړي او تا تیا تراولی بالملائی اللہ والملائکت ملائی قبیلہ مخامخ جمانگیو بینو او یکون یاشی لک سر پار بیتن کور من زخرب دا سرو زرونا او ترقای توقیجی پی سمای پاسمان کے چپر توقیجی سوال رات دو چی پیامبر خو خطلے و میراج کے نو دے وی ولن نومینا اغیر گزمانگ ایمان نرادو لرقی کا دا پار دا خطل استا سریب خطل دی نمنو حتی تردی پوری تو نزلہ چی تنازل نکی علینا بمبانی کتاب نیو کتاب نقرؤه چمگه ولولو اپا کی زمون نمونه او دا تا غتل کړلی او دې کتاب دین درا وړه چا مونږ لولو زمون نمونه پکی جواب اور تور کا چې دا تاسو کمی خبرې کوي د الوهیت خبرې دي او ز بنده یما انسان یما پیغمبر یم ز الہ نیم کارساز نیم قل وای سبحان ربی پاکره زما رب لرا حال کن تو زنیم الا مگر بشر رسولا انسان پیغمبر نور نیم بشریم وما منع الناس او ندی منع کل خلق درا یؤمنو چی دیو ایمان ناوڑی اس پاوکی جاو ملو دا چرا غدیو تا ہدایت الا ان مگر دا خبرا قالو چوئی دیو ابعث اللہ بشر رسولا ایر علی گلی دی اللہ پاک انسان پیغمبر آر زمانه کی چکم مشرکین دی نو دا آغوام دق خیال لے چی بشریت او رسالت نجمع کی پیغمبری نجمع کی پخوام مشرکین ہوئی اوس پنجاب کی بریلیان دی پسرحات کیم پیدا شو زګه بدعات چي دي دا دو قسم دي بدو طریقې زخوريږي یو د توتیانو شرکیت او بدعات دي یا د شین پټ کړي او بل آسو پیت پوښتي چې سپین پټ کی پما ته ته کی بدعات کوي نو پنجاب کی زیات د شین دادي د سپین کم دي اغم سرات کې سپین د زیاتې شین کم دي نو اغم دا وي چې بشریت او پیغمبري نه جمع کی خودمره پرغ دی چې د هغه زمانی کې مشرکین نو هغه د پیغمبرانو بشریت منلو رسالت یې نه منلو او د دې زمانه کې چې دي د پیغمبرانو رسالت منی خو بشریت یې نه منی او الوسی سیبل کلی روح المانی چې د کبر په خبرو کې یو دار چې پیغمبر د بشریت نسوک انکار کوي قلو آیا اے پیغمبر لو کانا کجرتوی فی الارض بزمکی ملائکتون ملائک چی نورانی مخلوق تے یم شونا دیوتلے مطمئنین اتمنان کونکی نی عبادوی زمکی لغرازی خدا سی نرازی چی اغدل تکی وسیگی دا اللہ پا حکم رازی دیس امورو توی کولو دا پارا او زمکی کچی وسیگی انسانان پیریان دی نو کملائک دلتی وسیرے لنزلنا منازل کلوے علیہم پریبانی من السمائی داسماننا ملک الرسولا پرشتہ پیغامبرا خودل دی انسانان اسی کی انسانان لے انسان پکار دے قلو اے پیغامبرا کفا باللہ کپی دے اللہ پاک شہیدن گوا بینی زمان منس کی و بینکم سازو منس کی انہو بشکد اللہ پاک کان دے بی عبادی پخبولو بندیانو خبیرم بسیرا خبردار لی دن کے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ چَهْدِ چَلَّا هِدَيْتُ كِي فَوَ الْمُحْتَدِينُ دِي سَمَلَا رَمَنْدُنْ كَي دَي وَمَنْ يُدْنِ اللَّهُ چَالَجْ گُمْرَا كِي فَلَنْ تَجِدَانُ هِرْگِسْ تَوْبِعَنَ وَمِي لَهُمْ دَا غُدَبْ پَارَ اَوْلِيَا مَدَدْگَارَانْ مِن دُونِهِ مَا سِوَا دَا اللَّهَنَا چِدَا غُوِ امدادو كِي وَنَعْشُرُهُمْ اَمُنْ بَارَا جَمَكُ دِي وَلَرَا يَوْمَ الْقِيَامَتِ پَوْرَزَ قِيَامَتْ كِي عَلَى وُجُوهِمْ پَقْبُلُ مَخُنُ بَانْدِي عُمْيَنْ عَلَانْدَ و بوکمن چاړیګان او سومن کان دا ولي زګه دنیا کې چې دا کوم مقصد د پاره سترګي وي هغه مقصد پریونه حاصله ولو نه دی بلل اند کی او وګونه چې دا کوم مقصد د پاره هغه نه استعمالونه کانه بشي او خله چې دا کوم مقصد د پاره هغه نه کول نو ګون بشي ما وام جانم زید اوسې دې به جانمي او دا زینه جدیو بکی ختم شیا جانم کل ما خبت کل چه یو درجه تا ورسی گی یعنی اس پا دمکی گی لکه یو قسم تا دیو سادت کی گی کل ما هر کلا خبت چه پا دمکی گی زیدنا هم بیزیاد کو سعیرن پسوزا ولو که بے بے سوا کو انزالک جزاؤ هم دار دیو بدلنا بی انہم هم پا دی چه بیشک دوی کپرو بی آیتنا کپر کو زمو دا آیتنو وقالوا اويدوا اذا كنا اي هر كلا چشمونغا ازومن اڑوكي وروپاتن او زرا زرا ان ايمون لما بوسون را پرت کولے بشو خلق جديدا پیدائش نوي سرا اولم يروا ايدو نغوري ونيدو استبعاد کي انکار کي او قیامت هم بیر دراجون دي کېدل دي تناشناخ کاری اولم يروا ايدو نغوري ان الله الذي بشكل لا غزات خلق السماواتی چی پیدا کردی دی اسمان نوزمک قادرون قدرت لرون که دی علا ای اخلوقات پدی چی پیدا کی مثل هم دی پشان و جعلاو گرزولی دا لهم ندید پارا اجل نیٹا لا رای بپی شک نشت باغی کی فابا ظالمون انکار کی ظالمان الا کفورا مگر دا کبرنا و دنا شکری دا قولو آیا اے پیغمبرا لو انتم کچرد تاسو تملکونا مالکانوی خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت درب زما اذا لام سکتم پدو کی تاسو باندې کړوې خشترین پاک د یری د خرچ نه چالم پټین اور کوله تاسو نه ګورئ هنج زمونږ د محکمې وابډا سو افسران ته بجلی مشریه والا شو ده نو چې سخت ګرمي او سخت موسمی نو خلق لا بجلی نه پریدي او دا یری چې بجلی به ختم شي او بیا زمونږه پیسې به مونږ له څوک را کوي رشوت به څوک را کوي دا خو ده چې الله نور اختیار دی ولندې ورکړی که دا روحونه دی په اختیار کې وی نو څوک یې خو ژوندی نه پرېښدو دا ټول یې وجل وکان انسان قطورا او انسان بخیل دی انسان طبیعت کې بخل پروت دی نه یې خرچ نه کوي ولقد آتینا سلورم خبره ده چې حق پرس وستلو او په حق پرستو پورې استهزاء او ټوکی کول سبب د نزول عذاب دی بیا د سلورمې خبرې نه تر اخره پورې بیان د هلاکت د امتونو د روغجنو دی او ترغیب قرآن ته ترغیب توحید ته په تسبیح او دعا سره د الله تعالی نه او په حمد اورېدلو په حمد او رد د قول د مشرکینو او اهل کتابو مجوسو چې تاسو د الله توحید بیان کړئ د مجوسو د مشرکینو د خلقو خبرې مه منئ ولقد آتینا موسی 9 آیت بینات موسی علیہ السلام تعالی معجزات ورکړو فرعون چې کله هغه پر استهزاء وکړه دا معجزات نه انکار وکړو نو دغه هلاک شو تباه شو ولقد آتینا تحقیق مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته 9 آیت بینات نه معجزات ښکارا واضحه فاسأل بني اسرائيل نو تپوزو کد بني اسرائيلنا اس جاهم کل چراغ موسی علیہ السلام دیوتا فقال له فرعون اويدت فرعون اني بشكزل اظنك غنا گمان کوم پتا يا موسی اي موسی مسورا جادو کله شوي چ پتا جادو شوي دي سنگ چ مشرکین نبی علیہ السلام تویلو بیا دغه نه معجزات دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت تے چی دا ہم اغدی چی سورت اعراف 133 کی ذکر دی چی یو دا امسان مار جوڑی دل دویم یدی بیزا چی لاس پہ اخکارکو ترخنن ابا سی رنا کولا او دریم دا موسیٰ علیہ السلام دا جبی لکنت ختمی دل اللہ تی چی سوالو کربی شرح لی صدری او سلورم دریاب د بنی اسرائیل د پارا جدا کېدل او دولس لاری کول او پینزم چې کله قبطیانو نه منل نو پاو باندې ملخان مسلط کېدل او شپږم توپان وم سپگی او سپگی اتم چندخان او نهم وینی دا قرآن ذکر کړی دی سورت اعراب کې او س رست سورتی طه کی دغسی اور روایت تے امام ابو داود رحمہ اللہ نقل کرے دے صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دے یہودو دو علماء او دو پادریان دا چرالا او مدینه منوره باندې دا غو نظر ولګېدو نو هغه دا وې چې دا خو هغه پیغمبر دې چې کوم پیشنګوی تورات کې شو دا نو بل ته وې چې پیغمبر ورته موایا که پیغمبر دې ورته وې دا دوستر کې به سلور شي بهرحال د نبی علیہ السلام مجلس تراله نو یې موږ ستانه تاسو کو نبی علیہ السلام یې وکړي نو یا نه آیات چې الله موسی علیہ السلام تور کړو هغه سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې هغه دا خبرې وی چې تاسو به شرک نه کوئ دویم غلا به نه کوئ دریم زنا به نه کوئ سلورم نه هغه قتل به نه کوئ پنځم بهتان به نه لګوئ په چا باندې د وجلو د عذاب د پاره چې تاسو چا باندې تهمت ولګوئ دا به نه کوئ، شپږم جادو به نه کوئ، وم سود به نه کوئ، اتم په پاک دامنو زنانو به تهمت نه لګوئ، او نه هم د میدان جنگ نه به نه تښتئ. دا خو عامو، خو اے یهودو په تاسو یو خاص بله خبره وه چې تاسو به د خالد ورځې تعظیم کوئ. دیو چې کله دا خبرې واورېدې د نبی علیه السلام لاسونه او خپې ښکلولې شروع کړ. نو نبی علیه السلام ورته وی ایمان ولې نه راوړئ؟ نو دوی دا وخت کې دروغ وی چرا داود علیه السلام موږ صدا سله وس کړی وو چې پیغمبري به د بني اسرائیل نه بل طرف ته نه ځي، که موږ په تا ایمان نه وړو نو بیا خو دا پیغمبري بل طرف ته ځي، حسد د وجنې نه راوړو. خو کله چې فرعون د دغې نه آیتونو نه انکار وکړلو او مسورې وکړلې نو کم دی غرق شو. اوس هم خلقو ته دا وایي که یو انسان ډېر ګناهګار وي او ګناه تې وشي خو چې ځان ګناهګار ګڼي نو کافر کېږي نه چې عقیدې سموي. او که د دین په یو خبره پورې استهزا وکړه نو په دې کافر کی. الله قال اوی موسی علیه السلام لقد علمت تحقیق سره تا ته پته ده ما انزل نه دي نازل کړل هاولای دی معجزات درا الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو والارض د ځمکې بصائر دلائل د عقل مند یا وانی بشک ز لاظنک گمان کوم پتا یا فرعون اے فرعون مزبورا د هلاکړې شوی. اول کی نرم خبر وا فقولا له قولا لینا تاسو لاړ شئ او فرعون ته نرم خبر وکړئ، خو چې په نرمو نه کېدو نو اوس یې اوس سخته خبره وکړه. دا مسله ده چې نرمي به کې خو چې په نرمۍ او سړی ځای له نه راځي نو بیا اوس سختي کې دي نه بغیر نه کېږي. فارادا نو اراده وکړه فرعون ایستفزهم چې اوباسي دي ولره او تری دي ولره من الارض د ځمکې نه فاغرقناه نو موږ ډوب کړو دی لره او مما او سوک چې وده سجمیان ټول نو فرعون ډوب شوی دی. هر وخت کې د تشکیق پی دین خبرې راوځي نو دا یو فتنه هم راوتره چې فرعون هغه مسلمان شوی و او هغه مسلمان دی او ډوب شوی نه دی، ختم شوی نه دی. علاوه قرآن دی کیسه وایي او دلایل پیش کوي وایي کته آل فرعون نغلی فرعون نه دی راغلی او علاوه کته وایي خو پنځلسمې ته خو هم راورسه کنه چې فاغرق نه هو مما هو جمعا الله وایي دا مې هم ډوب کړو چې څوک ورسه مې ټول ډوب کړو. کومه چې د پیتنو ډلې دي نو هغه هم دقه دي چې صرف نیم شی مني نور نه مني، نیمه نیمه ټوکړه به رالي، نیم حدیث به رالي، نیم قرآن، قرآن به پوره وی حدیث به پوره وی. وقلنا موږ ووی من بعده پس دغه نه لبني اسرائیل اسکونو الارض بني اسرائیل ته چې اوسېږئ په ځمکه کې پیزا جا نو کل چراشی وادر آخرتی وادر استنی چی دی قیامت تا جی نابی کوب من براول تاسو لپی پن ٹولو پیو زیبانی غن لپی ٹول برا غن احمق کیا ورستا سنگ چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ آیاتونو ورکڑو اگا حقو نو قرآن ام حق دی ترغیب قرآن تا ورکی ربطم داشو و بالحق اپ حق سران انزلناه مونږ نازل کړی دی دا قرآن ان دې د نزول شروع کړلا او بالحق او په اکثر نازل شوی دی دنیا ته رسیدلی دی او بالحق او په اکثر انزلناه مونږ نازل او قرآن او بالحق او په اکثر نازل شوی دی چې کومه سراغلا و ما ارسلناک مونږ نه دی لګلې تالرا الا مگر مبشرا زیر اور کون کې تابعدار لرا او نذیرا او يرون کې ناپرمان لرا قرآن امون از کړه دې قرآن فرقناه مون جدا جدا بیانو دی لرا جدا جدا را لګو دی لرا قرآن ټول یو ځین راتلو کله یو سوې اتنا کله صورت دا ولي تقراو چې ته اولولې دی لرا عل الناس بغل قمان علی مکسین په آرام باندې په یو ځل دې احکام ګرانو نو ځکه الله جدا جدا راولو جدا یاد شي ونزلناه امنگا نازل کړی دی لرا تنزیلا په جدا جدا نازله ول سره قلوا یا پیغمبر امنو به ایمان راولای پری او لا تومنو یا ایمان مراولای استاذ وخدا قران ته څوک ضرر نشي رسوله کما نه یو کنه منی هوا وری ګوره چاو منل نو خپل پیدرو کوي نه منل نو خپل نقصان کوي نور خوغه خپل د بتا څوک زور نه کوي ان الذين بشك اكسان اوت العلم چور کله شو دی ورته علم من قبله الذين مخکی اذا يتلى کله چ اولستشی عليهم پریمانی قران يخرون دی پریوزی للاسقان پزنو سجدن سجده کون کی عجزی کوي کم چ حق پرستی قران پغو اثر کوي ويقولون دی وی سبحان ربنا پاکر زم رب لرا ان کان وعد ربنا بشک د وعد رب زم لما پولا خامخا کړی شوی الله چې کوم لوز کړی نه اب کیږي نو اکبر سه منی ويخرون او دی پر وزیل الاسقان فزنو يبكون جاړي ويزيدهم خشوع او زیاتې دی ولرا جزيم ان چې قران لسته کیږي انسان وسو جاړي اثر د قران پیدا سی وشي او د قران په ویلو باندې پدې کې عجزي سی واکېږي تکبر کمیږي یا رب کی راضی ظاهری باطنی هر قسم خشیت دا قرآن اغا اثر دے خو اعلی کیږي چې انسان دې ته په توجه کینی او د محبت په انداز باندې چې دا د الله کلام دے د الله د کلام سره زه محبت وکم عام به خبرې نه دی کلام الله دے چې کله به داسې انداز سو کین واقعي اغلب جڑا ورزی پاکی بیر رازی او چې انسان بوج گنی د محبت پا انداز نه نیست نو پا بساس روشی اغو الٹا دا بوج گنی بدور تا گوری توحید قول دعو اللہ ورطوائی چی رو بلی اللہ فاک اوی دعو الرحمن یا برا بلی مہربان ذاتا دا دا اللہ نم دے اللہ او رحمان صفت تے مشرکین دا پریخیو دا زد دو جنا او ایدا خود امام رحمان مغتوی نا اللہ وینا دا زمان نم دے ای اما تدعو کم یو چی تاثرہ بلی فلہو الاسماء الحسنان دا اللہ دا پارا نمون دی خیستا خیستا اسماء حسنان دا اللہ دیر نمون دی یو حدیث کی یو کم سل ذکر شو دی خواست رائی کی نشتا ای امام ترمیزی دا غی بارے کیو چی چایات کڑا جنت تبزی سوک دعا غواڑی اغا اسماء حسنایات کی قرآنونو کم لکل لی پدی اول کی او بازی کتاب جو کمشتا دعا نمخ کی اغا اسماء حسناوی دعاو کی لی قبلی د جناتو یروی کور کی اغا اسماء حسناوی نکور کی جنات نخکار کی ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا بازی وای د تعلق د دعا سره ده دعا ادب ذکر کئ چې دعا بنا هندیر په جهر کې او نه بالکل پټ ډیر کې درمیان درمیان کې آمدازي چې ته اوري یاد کم خلق نږدې دی اغه اوري نورو به سګن تنګې ریا په کرانش نه دعا ادب داشو او دا په د توجه دعاوي ازل په دعا کې پټواله ده المتا بازي موازی چې کم د ضرورت په بنیاد باندې کیږي اته مستثنا دي نو مانو بیا دای چې ولا تجهر به صلاتیکا کارواله مکه په خپل دعا چې په چغو لګیایي ولا تخابت پټواله مکه به حاج بالکل سو کې ناوري او ابتغي بین ذلک سبیل ولا تور دی په مسکلار چې سو کې دنا اوریا په امین وای او بازی وی چې دا د مانزه سره تعلق ساتي نو مان دادا ولا تجهر می صلاتیکا او کارواله مکوا په خپل مانزه ډیر په زور مکوا ولا تغافت بیا ډیر په ټیم مکوا چې صاحب نه اوري لټاو به منځ کې لار چې صاحب درنه اوري او کډیر په زور یو کینو کافر وي او تکلیف پرسي او دریم دا چهار منز پخکارا مکوا ولا تجهر بی صلاتکا او جهر مکوا په هر مانځ خپل هر منز پخکارا مکوا ولا تخافت او پټواله مکوا بها په هر منز پټا مکوا منز کې لار ولټوا چنانچه پینځه منزونه پرز دي پدری منزونه کې جهر د قرت ته چی امامې کوي ما خام کې پاول دو رکاتونو کې جهر دي او رست رکات کې جهر نشته ما غستن کې اول دو رکاتونو کې جهر دي رست دو کې نشته سار کې پټولو کې جهر دي او د ورځې دو منزونه دي د ماسپخین او د مازیګر پاکي پټواله دي نقطه به دې کې دا ذکر کړل علماو چې ما خام کې کافر و په خوراک مشغوله نو که جهر سمز کې دو دا غو طرف نه تکلیف پیرا نه و او ما خستن کې به ودو سار کې به ودو نو هم یاره نه و نو درې منځونه په جهر شو او د ورځې خو کې به جهر کول نو هغه به تکلیف پیرا سوال نه کې پټواله راغی خو سوال راځي چې جمعې مز خو د ورځې دی او جهر دی پکې او دا اخترونو مز د ورځې دی او جهر دی پکې جواب داده چې جمعه مدینه کې پرز شو دا اخترونه په مدینه کې راغلو او مدینه کې به د کافرو یاره نه وه هلته خو اسلامي حکومت و نه دې وجنې پاکې جهر راغل دا پکې هغه نقطه ویله علما و نو هر مونځ په جهر به هم نه کې او هر به پټ هم نه کې څه په جهر څه په پټه درمیانه کې لار شو خیر الامور اوسطها اعتدال الله خی او دغه سي درمیانه سي الله خی دغه اهتمام په کار دی نه پرات نه تپریت دین بزان ساتي دا یو آیات بپریدو ان شاء الله سبابا دعا کوي کو دا یو آیات به لیکي نو نه بجې به ان شاء الله دعا کوي او هغه لور سپیکر باندې بوایو او نه بجې تا څوک دعا تر عزیزان تر ورسي او په دې زمانی د سګنی کال چې کم درس وایره ته زموږ اراده وا الله رحم وکړو سرته ورسېدو او دا تقریبا 28-29 ورځې تیرې شوې چې درس د قران په کې الله پاک وکړلو په خیرت افیت سره د الله مهرباني او کنه زموږ کمال خنو او موږ کمزوري او عجزان یو دا کم ورځې زموږ یو بل سره تیرې شوې دې کې وا مونږه یو بل ته معافي کوو کما خبری داسې شوی چې هغه د سامعینو زین ته پاغي باندې خفګان رسېدلې اگر چې پاکي زمونږ خپل ذاتی سمپات غرض نشته کما خبره کوم اندازې تیز هم کوم دیو جنا چې دا زړه یو دردي غمي ذاتی په کې څه خبرې نشته په دغه بنیاد بشوي او یو بل تم معافي مینس کې ډېر ورځې تیرې شوې پته نه لګي چې بیا مونږ به داسې ملګرتوب نصیب کیږي او راغونډېدل به نصیب کیږي کنه ان مرګ جون اس پته نه لګي ډیر خلک پروس کال او سکال نشته مخیتا زمونږ هم پته بیان نه لګي دعا وکړه مصلی علی سیدنا و علی آل سیدنا محمد النبی امی مولای کریمه کوم درس جوړ شو دا خپل دربار کې قبول کې او کوم غلطی پکې زمونږ شو دی او معاف کې سره قران سره زمونږ مینا محبت شوق پیدا کې ناری نه و د زنانه اوس پیدا کې الله د قران تعلیمات عام کې دې مقابله کې چې کوم نور تعلیمات ته ختم کړي دا غیر نظم نفرت پیدا کړي قرآن قانون په دې ملک راوړي په ټول دنیا کې راوړي څوک دې جندو جهد کې کامیاب کړي څوک مخې ته رکاوټ ته ختم کړي زموږ جمله ګناهونه معاف کړي زموږ سیئات په حسنات بدل کړي تر دې نه چې څومره ګناهونه شو دې او راته معاف کړي آینده راځم حفاظت پرواي هغه کار زموږ صادر کړي ته پیرازي کړي دا کار نو صحیح دا یو ته ہدایت کړي ټول ته ہدایت صراط مستقیم را توخی باغی باندې مون استقامت را نصیب کی الله پاک د دین کم خدمت چستا هو دی غره نصیب کی باقی صورت اطمینان نه ولی زم پزنه کی ستر بات مر ولی پریشانی مر کم از ستر بات دی کم پریشانی دی کی ماس پاک دخت الله روجه قبول کی وقت دربار کی کم ونی ولی شودا قبول کی کم پاتې د سینې ور توفیق را کی الله دا روجه زم د پر رحمت او ګرځي زم د پر رحمت پر تو ګرځي جانونه د خلاصي ذریعہ یو ګرځي جبرئیل علی السلام چې کومه خیری کړلې او نبی رسول الله امین دا غیر موږ اوس ساتي الله پاکه توحید او سنت عام کی دا دغه مقابله کې چې کومه بيديني ده شرکيات دي بدعات دي دا ختم کی فحاشي اور یعنی بيديني ختم کی الله زمو سره د اخرت غم پیدا کی د دنیا او د اخرت مصالح زمو حال کی بیماران ته شفای کامل اور کی سوګ باد شو دي مغفرت او کی بس مان دغه نه صبر جمیل اور کی نعمت بدل اور کی کم کمه چې دغه پوج رغله پورا کی مسافر بخیر سخ پر کورون تراولی می ګنا چې بجیر کی دغه جیل نه راوباسي قرضداران د قرض نه خلاص کی چا بچی نشته د بچو تنظیم وکړي چا ځامن نشته ځامن یو چاله دی ورکړل یاله نه کان صالحانه لري کی چا بچی نه قابل دي ته قابل کی نه پرمانه دي پرمانه کار الله تعالی د خیر باران په باندې وکړي موږ سوکړو نه وساتي موږ چا کړو نه وساتي موږ توپانو نه وساتي موږ زلزلو نه وساتي الله پاک زموږ چې څومره ضرورت ته لاټو ترېونه زنه کدن د سخت نامو ساتي د قبر د عذاب نامو ساتي د قیامت د سخت نامو ساتي د عرش د سوري لاندې زیره کې د نبی اسلام شفاعت زمو نصیب کې د حوض کوثر وبو کمه سو کې د نیک اعمال تر مرنه کې منا او خیلا سره غیر حساب کتاب هم پر سوره د بلی د برش پوری واسي موږ جان نو ساتي د خوري ولي په جنت کې راکي جنت الفردوس را نصیب کې الله تعالی دې شي دا دعاګانې مازی په خپل پوز د کرم انت قبول کې خاتم اعظم په ایمان کې چا د دعاګانو د پاره وینا غانې کړې چې چا سہاجتونه دی الله تعالی ته کوي او صلی الله تعالی علیه